ข้อความในคัมภีร์คุตกานิกายอิติวุตกะทุกการนิบาตวรรคที่2นะครับนี่ก็คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพุทธคุณนะครับสัดส่วนใหญ่จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิตก2ประการคือเขมวิตก1วิเวกวิตก1ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเป็นไปเนืองๆคือวิตก2อย่างเนี่ยนะเป็นไปแก่พระพุทธเจ้าบ่อยๆเป็นปกติเป็นอัธยาศัยนะคือเขมวิตกกับวิเวกวิตกเนี่ยนะครับเขมวิตกก็คือประเภทกรุณานั่นเองนะครับวิเวกวิตกก็คือสมาบัติทั้งหลายนั่นเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตมีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนวิตกนี้นั้นแลของพระตถาคตนั้นผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนย่อมเป็นไปเนืองๆว่าเราจะไม่เบียดเบียนสัตว์อะไรๆผู้สะดุ้งหรือผู้มั่นคงให้ลำบากด้วยการกระทำนี้นะครับคิดยังไงว่าจะไม่ต้องเบียดเบียนใครเลยนะครับวิตกก็คือมีกรุณาต่อสัตว์นั่นเองนะครับถ้ามีใจกรุณาต่อสัตว์แล้วที่จะคิดเบียดเบียนต่อสัตว์ก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นพระองค์นี้มีจิตไม่เบียดเบียนต่อสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์นั้นมีเขมวิตกคือตรึกไปเนืองๆนั่นเองนะครับว่าจักไม่เบียดเบียนเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตผู้มีความสงัดเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความสงัดวิตกนี้นั่นแลของพระตถาคตนี้ผู้มีความสงัดเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความสงัดย่อมเป็นไปเนืองๆว่าอกุศลเราละได้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นนั่นแหละแม้เธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนอยู่เถิดนะพระองค์ก็แนะนำนะให้มีเขมวิตกเหมือนกันนะเหมือนกันวิตกนี้นั่นแหละของเธอทั้งหลายนั้นผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนจักเป็นไปเนืองๆว่าเราทั้งหลายจะไม่เบียดเบียนสัตว์อะไรๆผู้สะดุ้งหรือผู้มั่นคงให้ลำบากด้วยการกระทำนี้นะครับจะไม่นึกเบียดเบียนใครเลยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสงัดเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความสงัดอยู่เถิดวิตกนี้นั่นแลของเธอทั้งหลายนั้นผู้มีความสงัดเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความสงัดจักเป็นไปเนืองๆว่าอะไรชื่อว่าอกุศลอกุศลเนี่ยอะไรอกุศลอะไรที่เราทั้งหลายยังละไม่ได้เราทั้งหลายจะละอกุศลอะไรนะครับมันเกิดการใคร่ครวญมาวิเคราะห์นะครับว่าอะไรคืออกุศลใช่ไหมครับแล้วก็เท่ากับว่าอะไรคืออกุศลอะไรคือสังโยชน์อะไรคือกิเลสเนี่ยนะจะต้องเอามาวิจัยให้หมดแล้วก็วิจัยต่อไปว่าเอ๊อกุศลอะไรมั่งที่เรายังละไม่ได้แล้วเราจะต้องละอกุศลอะไรต่อไปอีกเป็นต้นเนี่ยนะครับให้เอาสิ่งเหล่านี้มาตรึกบ่อยๆมาใคร่ครวญบ่อยๆนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าวิตก2ประการของพระตถาคตผู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ครอบงำมารอันผู้อื่นไม่พึงครอบงำได้ย่อมเป็นไปเนืองๆพระตถาคตผู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นได้แสดงเขมวิตกข้อที่1คือกรุณานั่นเองนะครับลำดับนั้นได้ประกาศวิเวกวิตกข้อที่2อันนี้คือสมาบัติทั้งหลายเรากล่าวมุนีผู้บรรเทาความมืดผู้ถึงฝั่งผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวงผู้ถึงคุณอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพึงถึงผู้มีความชำนาญผู้ไม่มีอาสวะผู้ข้ามวัฏทุกข์อันเป็นยาพิษผู้น้อมไปแล้วในธรรมะเป็นที่สิ้นตัณหา ผู้ทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดนั่นแลว่าผู้ละมารผู้ถึงฝั่งแห่งชราพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีปัญญาดีมีพระจักษุรอบครอบผู้ปราศจากความโศกขึ้นสู่ปราสาทอันสำเร็จด้วยปัญญาคือธรรมะย่อมพิจารณาเห็นหมู่ชนผู้ยังข้ามความโศกไม่ได้ผู้ถูกชาติและชราครอบงำเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนยอดภูเขาหินเพิ่งเห็นหมู่ชนได้โดยรอบฉะนั้นนะครับนี้ก็คือในวิตักสูตรนะครับเพิ่งพูดถึงความคิดของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้ตรึกอะไรมากคิดอะไรบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็คือมากไปด้วยเขมวิตกคือตรึกสงสารสัตว์ทั้งหลายในอย่างหนึ่งกับตรึกในการเข้าสมาบัติทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นฌานสมาบัติหรือพละสมาบัติแม้กระทั่งนิโรธสมาบัตินะครับพระองค์ก็ยินดีในสมาบัติทั้งหลายเหล่านั้นนะครับ กรุณาสมาบัติก็เป็นชื่อของสมาบ ั ติ แต่ก็พิเศษไงครับว่ากรุณาสมาบัตินี้มีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้นะคนอื่นก็ไม่ได้ถึงขนาดนี้อะไรนะครับนั้นในอัตถกถาขยายคำว่าตถาคตสัพนะครับตถาคตสัพนี้มีปรากฏหลายนัยยะด้วยกันนะครับตถาคตนี้ปรากฏมีเป็นคำว่าสัพก็มีนะครับหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีหมายถึงพระธรรมก็มีหมายถึงพระสงฆ์ก็มีนะสัพว่าตถาคตเนี่ยนะมีหลายความหมายในพระไตรปิฎกนี้ตถาคตสัพนะครับปรากฏในโวหารว่าสัตว์ในบทเมียที่ว่าตถาเหสะโหติตถาคโตปรัมมรณาเป็นความจริงอย่างนั้นสัตว์นี้มีความตายเป็นเบื้องหน้าเพราะตถาคตตรงนั้นเนี่ยแปลว่าสัตว์นะครับสัตว์มีความตายเป็นเบื้องหน้านะถ้ากล่าวถึงมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ10นะครับเช่นสัตว์ตายแล้วศูนย์หรือว่าตายหรือเที่ยงอีกไหมเป็นต้นเนี่ยนะจะมีคำว่าตถาคตอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตถาคตโดยทั่วไปส่วนหนึ่งแปลว่าสัตว์นะครับแปลว่าสัตว์นั่นเองส่วนตถาคตปรากฏในโวหารว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับในบทว่าตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังผู้ทางนมัสสามะสุวัติโหตุนะครับในรัตนสูตรนะที่เท้าสกะกล่าวนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระตถาคตคือพระพุทธเจ้าผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดนะครับก็คือพระตถาคตเป็นชื่อของพระพุทธเจ้านี่ไหนหนึ่งหรือว่าตถาคตเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นพระธรรมก็ได้นะครับเช่นบทว่าตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังธรรมังนมัสสามาสวัติโหตุข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระตถาคตคือพระธรรมผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดอันคำว่าตถาคตนี้บางทีก็แปลว่าพระธรรมก็ได้นะครับนี่เฉพาะในรัตนสูตรนะที่อื่นก็หายากมากที่จะแปลพระตถาคตว่าพระธรรมนะครับปรากฏในโวหารว่าพระสงฆ์ก็มีนะครับในบทเป็นต้นว่าตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังสังฆังนมัสสามะสุวัติโหตุข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระตถาคตคือพระสงฆ์ผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดแต่ในวิตักสูตรนี้นะครับปรากฏในโวหารว่าสัมมาสัมพุทธะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าวิตก2ประการเนี่ยนะครับคือเขมวิตกกับวิเวกวิตกเนี่ยของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเป็นไปเนืองๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำว่าพระตถาคตตรงนี้เป็นชื่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นในบทว่าตถาคตังนี้ท่านกล่าวถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นตถาคตด้วยเหตุ8ประการนะครับมาเรียนพุทธคุณบทว่าตถาคตนะครับด้วยเหตุ8ประการในเหตุ8ประการนั้นเป็นไฉนนะครับชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จมาเหมือนอย่างนั้นนะครับนี่ความหมายที่1นะครับ2ก็บอกว่าชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จไปเหมือนอย่างนั้นนัยยะที่3บอกชื่อว่าตถาคตเพราะทรงรู้ลักษณะที่แท้จริงนัยยะที่4ชื่อว่าตถาคตเพราะตรัสรู้ธรรมะที่แท้จริงโดยความเป็นจริง นัยยะที่5ชื่อว่าตถาคตเพราะทรงเห็นความแท้จริง6นะครับชื่อว่าตถาคตเพราะทรงสั่งสอนสิ่งที่แท้จริงนัยยะที่7ชื่อว่าตถาคตเพราะทรงกระทำแต่ความแท้จริงชื่อว่าตถาคตเพราะอัฏฐะว่าทรงครอบงำทั้ง8ประการนี้เป็นอัฏฐะของคำว่าตถาคตนัยยะที่1นะครับในนัยยะที่1เนี่ยนะครับมี8ข้อนะครับเพราะฉะนั้นตถาคตทั้ง2ในก็เท่ากับมี16ข้อนะครับมีชุดละ8ข้อมีชุดละ8ข้อมีอยู่2ชุดนะครับงั้นจะกล่าวถึงตถาคตนัยยะที่1หรือชุดที่1ก่อนนะครับมี8ข้อก็เลยตั้งคำถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าพระตถาคตเนี่ยนะเพราะเสด็จมาเหมือนอย่างนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบำเพ็ญทานบารมีทรงบำเพ็ญศีลบารมีทรงบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีนะครับคือพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีเหล่านี้มานะครับทรงบำเพ็ญบารมี30ถ้วนคือบารมี10เหล่านี้อุปบารมี10และปรมัตถบารมี10นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาทั้ง30ทัศนั่นเองนะครับทรงบริจาคมหาบริจาค5ประการเหล่านี้คือบริจาคอวัยวะอย่างหนึ่งนะครับบริจาคตนเนี่ยอย่างหนึ่งบริจาคทรัพย์เนี่ยอย่างหนึ่งบริจาคภริยาเนี่ยอย่างหนึ่งแล้วก็บริจาคราชสมบัตินะครับโดยทำนองเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระวิปัสสีเป็นต้นเสด็จมาอย่างใดแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายก็เสด็จมาอย่างนั้นนะครับก็คือเป็นตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีสิกขีเวสสภูกกุสันทะโกนาคมนาภกัสสปะนี่นะครับที่พระองค์มาตรัสรู้หรือมาบรรลุเป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าในอดีตเหล่านั้นทั้งหมดก็ทรงบำเพ็ญบารมี30ทัศมหาบริจาค5ประการนะครับโดยนัยยะเดียวกันมาโดยทํานองเดียวกันนะครับจบวิชามาแขนงเดียวกันว่างั้นเถอะนะนะบำเพ็ญบารมีมาเหมือนกันแต่ว่าเวลาในการบำเพ็ญบารมีนี่แตกต่างกันแล้วแต่ว่าพระผู้มีพระภาคบางพระองค์นั้นเป็นปัญญาธิกะพระผู้มีพระภาคบางพระองค์นั้นเป็นสัทธาธิกะพระผู้มีพระภาคเจ้าบางพระองค์นั้นเป็นวิริยาธิกะถามว่าอะไรเป็นเครื่องกำหนดสิ่งเหล่านั้นครับอะไรเป็นเครื่องกำหนดให้เป็นปัญญาธิกะอะไรเป็นเครื่องกำหนดให้เป็นวิริยาธิกะอะไรเป็นเครื่องกำหนดให้เป็นสัทธาธิกะนะครับคือลักษณะอย่างนี้นะครับผู้ที่ตรัสรู้ธรรมหรือผู้ที่บรรลุโลกุตระธรรมนี่มีสามประเภทนะครับคือหนึ่งเรียกว่าอุคติตันยูนะครับผู้ที่จะบรรลุธรรมประเภทที่2เรียกว่าวิปปัญจิตันยูผู้ที่จะบรรลุธรรมะประเภทที่3เรียกว่านัยยะบุคคลพวกอุคติตันยูนี่นะครับฟังหัวข้อแล้วก็จะบรรลุธรรมเลยนะครับพวกวิปปัญจิตันยูนั้นต้องขยายอธิบายเพิ่มเติมโดยรายละเอียดแล้วจึงจะบรรลุธรรมได้ส่วนพวกนัยยะบุคคลเนี่ยนะครับจะต้องเล่าเรียนมากฟังมากแม้กระทั่งต้องแสดงด้วยนะครับทั้งสาธยายทั้งตรึกทั้งเพ่งนะครับกว่าจะได้บรรลุอย่างนี้เขาเรียกว่าในนัยยะบุคคลนะครับส่วนผู้ที่ไม่บรรลุในชาตินี้เลยเรียกว่าปทปรมะนะครับแต่ก็ปทปรมะก็สะสมอุปนิสัยเพื่อบรรลุในชาติต่อไปผู้ที่ได้รับพยากรณ์เนี่ยนะครับในชาตินั้นเนี่ยจะเรียกว่าชาติสุดท้ายก็ได้นะอย่างเช่นสุเมธบัณฑิตเนี่ยนะครับจะเรียกว่าชาตินั้นชาติสุดท้ายก็ได้ถ้าท่านไม่มีกรุณาต่อสัตว์อื่นชาตินั้นจะเป็นชาติสุดท้ายของท่านสุเมธบัณฑิตนี้เป็นบุคคลถ้าจะบรรลุธรรมประเภทอุคติตันยูฟังตรงนั้นบรรลุเลยครับแบบไม่ต้องมากด้วยฟังสั้นๆบรรลุทันทีเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับพุทธพยากรณ์ประเภทอุคติตันยูแบบนี้นะครับจะบำเพ็ญบารมีแบบปัญญาธิกะนะครับแบบปัญญาธิกะแต่ถ้าหากว่าผู้ที่จะบรรลุเพราะเป็นวิปปัญจิตันยูนี่นะครับหมายความว่าต้องขยายพิสดารขึ้นพวกเหล่านี้จะบำเพ็ญบารมีประเภทสัทธาธิกะเนื่องจากอินทรีย์ไม่แก่กล้านักส่วนพวกพระโพธิสัตว์ประเภทนัยยะบุคคลเนี่ยนะครับได้รับพุทธพยากรณ์ตอนเป็นนัยยะบุคคล พระโพธิสัตว์เหล่านี้จะต้องบำเพ็ญบารมีมากเป็นพิเศษนะครับเป็นพระโพธิสัตว์ประเภทวิริยาธิกะนะครับเพราะฉะนั้นพวกพระโพธิสัตว์ประเภทอุคติตัญญูนี่นะครับจะบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะครับสี่อสงไขยเศษแสนกับแต่ถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์ประเภทวิปัญจิตัญญูเนี่ยนะครับพระองค์ก็ต้องบำเพ็ญบารมี8อสงไขยเศษอีกแสนกับถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์ประเภทนัยยะบุคคลจะบำเพ็ญบารมี16อสงไขยเศษอีกแสนกับนะครับมากเป็นเท่าๆตัวเพราะอนุภาพของอินทรีย์ในตอนนั้นนะครับอนุภาพของอินทรีย์นะครับคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะถ้าประเภทปัญญาที่กะบุคคลเนี่ยนะครับโหดีฉลาดเพราะฉะนั้นพวกนี้บำเพ็ญก็เร็วหน่อยนะครับเร็วนะ4อสงไขยเศษอีกแสนกับนะครับนะถ้าช้ากว่านั้นก็8อสงไขยช้ากว่านั้นอีกก็16อสงไขยเศษอีกแสนกับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เหล่านั้นเนี่ยนะครับพอได้รับพุทธพยากรณ์แล้วต้องค้นคว้าพิจารณาหาบารมีทั้ง30เนี่ยนะครับด้วยตัวเองนะครับใคร่ควรด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สมาทานบำเพ็ญบารมีเหล่านั้นให้ครบถ้วนบริบูรณ์ครบตามเวลาที่กำหนดนั้นแล้วจึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ต้องตรัสรู้โดยทำนองเดียวกันหมดนะครับ เพราะเหตุที่เป็นปัญญาธิกะหรือเปล่าทำให้ท่านอายุสั้นกว่าพระพุทธเจ้าประเภทอื่นๆ ไม่ใช่ครับเพราะว่าบารมีมาแก่กล้าช่วงนี้พอดีว่างั้นนะเรียกว่ามาตั้งคันเรียกว่าสำนวนว่าตั้งคันช่วงนี้พอดีนะเหมือนกับข้าวตั้งคันตั้งท้องในช่วงนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอขณะอื่นนะครับนี่เป็นปกตินะว่าไม่มีใครจะไปกำหนดว่าต้องเมื่อไหร่นะเนื่องจากว่าบารมีมาแก่กล้าตอนนี้พอดีนะครับเข้าช่วงที่เหมาะสมที่สุดถ้าพูดในส่วนนี้นะครับผมก็ดีใจนะถ้าหากว่าพระองค์ไปตรัสรู้ตอนหลายหมื่นปีนะเรามาเกิดช่วงนี้ก็แย่เหมือนกันนะครับอดเลยอ่ะถ้ามาเกิดสมัยหมื่นปีแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเมื่อยุคหมื่นปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นใครนั่งเงาแน่นะครับอดแน่แต่นี่ดีนะเกิดมาในยุคสมัยที่ต่ำกว่า100ปียังมีศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลงเหลือให้นับถือเนี่ยนะครับถ้าศึกษาตามประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละองค์น้อยมากที่จะมีอายุขนาดนี้นะครับนะเช่นพระพุทธเจ้าพระวิปัสสีเป็นต้นนี้ก็มีอายุหลายหมื่นปีกันทั้งนั้นนะครับแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก็มีอายุ 20,000 ปีพระเมตยะที่จะมีในอนาคตก็ประมาณอายุ 80,000 ปีเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคที่มาตรัสรู้อายุช่วง100ปีเนี่ยเท่าในประวัติศาสตร์นะตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรเมทังกรตันหังกรสรณังกรโกณทัญญะมังคละเรวตะเนี่ยนะครับอโนมทัสสีนะครับอัฏฐัสสีธรรมทัสสีปิยทัสสีสิทธัตตะนะครับแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีสิกขีเวสภูกกูสันทะเป็นต้นเรื่อยมาเนี่ยนะไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนอายุน้อยเท่าพระผู้มีพระภาคของเราเลยนะครับนะเอาดีใจตรงที่ว่าเราเกิดมาในช่วงมนุษย์อายุน้อยก็ยังมีโอกาสได้ศึกษาถ้าปกติแล้วถ้ามาเกิดในช่วงนี้นี่นะครับวิบัติแน่ก็ดีใจตรงนี้นะครับดีใจที่ว่าเกิดมาในยุคต่ำกว่า100ปีก็ยังมีศาสนานะไม่ได้ดีใจในด้านอื่นนะเพราะปกตินี่ยากนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ดีส่วนนี้ก็เอาละนะครับพอให้มีเชื้อบ้างนะครับติดเชื้อของศาสนาของพระผู้มีพระภาคบ้างแต่ที่สำคัญนะว่าโอ้โหพระองค์บำเพ็ญบารมีมาตั้ง4อสงไขยเศษแสนกับกว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับศาสนาของพระองค์ก็จะหมดไปจากโลกแล้วเนื่องจากผู้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามเนี่ยน้อยเหลือเกินคำสอนก็จักอันตรธานไปจากโลกเป็นธรรมดาทีนี้ในระหว่างนี้นะครับเราได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้แล้วก็พอให้มีเชื้อนะครับหรือได้สำนวนว่าขอแบ่งอริยทรัพย์ของพระองค์ไปบ้างนะครับไปเจอพระผู้มีพระภาคพระองค์ต่อไปเป็นต้นเนี่ยก็จะได้เบาขึ้นอีกกว่านี้นะครับ ขอโอกาสครับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยไม่ทราบว่าผมสงสัยว่าเป็นปัญญาธิกะใช่ไหม ครับผมเป็นปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ นะนะสรุปแล้วนะครับคำว่าพระตถาคตเพราะเสด็จมาเหมือนอย่างนั้นคือเสด็จมาเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนโดยการบำเพ็ญบารมีเป็นต้นเหมือนกันหมดนะครับเนี่ยนะไม่ต่างจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเลยนะครับแต่เวลาอาจจะไม่เท่ากันนะด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าพระตถาคตนะครับสมดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระมุนีทั้งหลายมีพระวิปัสสีเป็นต้นเสด็จมาสู่ความเป็นพระสัพพัญญูในโลกนี้อย่างใดแม้พระสักยมุนีนี้ก็เสด็จมาเหมือนอย่างนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักขุจึงชื่อว่าพระตถาคตดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาเหมือนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคตด้วยประการฉะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินคำว่าตถาคตโอ้เสด็จมาอย่างนั้นคือมาเหมือนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเลยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมายังไงพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ก็มาอย่างนั้นเหมือนกันคือมาด้วยการบำเพ็ญบารมีด้วยมหาบริจาคทั้ง5แล้วก็มาตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเหมือนกันนะครับทีนี้คำว่าตถาคตในยะที่2ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จไปเหมือนอย่างนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรตอบว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระวิปัสสีเป็นต้นซึ่งประสูติเดี๋ยวนั้นครั้นประดิษฐานพระบาททั้งสองเสมอกันบนแผ่นดินนะครับพอคลอดแล้วก็ยืนบนแผ่นดินนะครับแล้วทรงหันพระพักไปทางทิศอุดรย่างพระบาท79นะครับไม่รู้ก็ดูภาพเอานะครับข้างฟ้าเนี่ยแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายก็เสด็จไปเหมือนอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าพระตถาคตนะครับคือหมายความว่าพอประสูติแล้วก็ต้องเดินได้เหมือนกันนะครับเป็นประเพณีธรรมดาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ต้องเดินหันหน้าไปทางทิศเหนือเหมือนกันแล้วก็เปล่งอาสพิวาจาเป็นต้นเหมือนกันและเป็นบุพพนิมิตแห่งคุณธรรมทั้งหลายเหมือนกันหมดนะครับในแนวเดียวกันนะเวลาสถานที่อาจจะแตกต่างกันบ้างต่อไปนะว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระความปฏิประสูติบัดเดียวนั้นทรงเหยียบแผ่นดินด้วยพระบาททั้งคู่เสมอกันฉันใดพระโคดมนั้นก็ฉันนั้นทรงย่างพระบาทได้79หมู่เทพพากันกั้นเสวตฉัตรครั้นพระองค์เสด็จไปได้79แล้วทรงหยุดเหลียวแลดูทิศสม่ำเสมอกันโดยรอบทรงเปล่งวาจาอันประกอบด้วยองค์8เหมือนราชสีห์ยืนอยู่บนยอดเขาฉะนั้นนะครับอันนี้ก็อย่างหนึ่งว่าพระองค์เนี่ยเสด็จไปอย่างนั้นคือเหมือนกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดตรงนี้ควรจะดูได้ในมหาประธานสูตรนะครับมหาประธานสูตรทีฆนิกายนะครับ ผมถามอย่างคือมาพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้า3ประเภทนะพระพุทธเจ้าที่เป็นวิริยาธิการเนี่ยปรากฏว่าต้องใช้โอ้โหวันเวลามากมายเหลือเกินกว่าที่จะบรรลุได้ตั้ง16อสงไขยเนี่ยนะครับผมก็มานึกถึงพระสมัยนี้ที่ท่านยืนยันที่จะใช้ความเพียรให้มากที่สุดแล้วก็เรื่องปัญญาเรื่องปริยัติเรื่องอะไรอื่นๆเอาไว้ลองๆไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมก็มาว่าเอ๊ะมันน่าจะเหมือนอย่างนี้หรือเปล่าว่าแทนที่ว่ามันจะถึงก่อนมันกลับถึงช้ากว่าอื่นๆคือผู้ที่เขาเอาปัญญานำหน้าหรือเอาศรัทธานำหน้าได้ซ้ำไปเนี่ยมันจะโชว์เรื่องวิยะอย่างเดียวอย่างนี้ก็คงจะทำนองพระพุทธเจ้าที่เป็นวิยาธิกะหรือเปล่า คือวิริยะที่ว่านี่หมายถึงอะไรครับ ก็เพียรนะฮะ เพียรนี่แปลว่าเดินไม่หยุดเลยใช่ไหมครับหรือว ่ า อ๋อในทำนองนั้นฮะอย่างเช่นโชว์เรื่องพระโสนะเราต้องปฏิบัติให้จริงจังนะต้องเดินต้องนั่งสมาธิต้องนอนทนนานๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือ ไม่ได้เอาสัมมาประธานเป็นเกณฑ์ใช่ไหม ไม่ใช่คงไม่ใช่อย่างนั้นมั้งครับ เป็นเกณฑ์ ครับคงงั้นนะ ไม่ได้เอาสัมมาประธานเนี่ยนะครับเพียรเพื่อละบาปอกุศลเพียรเพื่อเจริญกุศลแต่ว่าเอาการก้าวเดินเป็นเกณฑ์นะครับมันนักเดินทางไกลทั้งหลายแหละก็ได้เปรียบกว่านะครับนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมนี่หมายความว่าอินทรีย์ทั้ง5ประชุมบริบูรณ์เนี่ยนะครับคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเนี่ยประชุมพร้อมกันบริบูรณ์แล้วก็โพธิปักขิยธรรมอย่างอื่นๆก็ประชุมกันครบบริบูรณ์จึงจะเกิดการตรัสรู้อริยสัจธรรมทีนี้เราก็มาดูว่าปัจจัยของศรัทธาเป็นต้นเนี่ยมีอย่างไรแต่ทีนี้ พูดถึงการปฏิบัติในยุคหลังๆเนี่ยนะครับบางคนที่ทำมากๆผมเองก็ไม่ได้มีความมั่นใจว่าเขาจะได้บรรลุอะไรถามว่าทำไมเพราะว่าเขารู้หรือเปล่าครับว่าเขาจะบรรลุอะไรเนี่ยนะครับถ้าเราเอาคำถามอันนี้เป็นคำถามเบื้องแรกก่อนสมมติถ้าเดินมากๆแล้วนะเดินมากๆนั่งมากๆเป็นต้นเนี่ยถามว่าบรรลุอะไรทำไมจึงบรรลุบรรลุเพราะเหตุอะไรหรือว่าต้องรอให้บรรลุซะก่อนจึงค่อยรู้ว่าจะบรรลุอะไรนะครับซึ่งต่างจากสมัยพุทธกาลนะเท่าที่สังเกตดูข้อความในพระไตรปิฎกเขารู้ข้อปฏิบัติชัดเจนแล้วมีความเข้าใจในสังสารวัฏเป็นอย่างดีเข้าใจในไตรสิกขาเป็นอย่างดีถ้าจะตรัสรู้ธรรมแล้วจะตรัสรู้อะไรบ้างเป็นต้นเนี่ยนะเขามองออกอย่างชัดเจนนะครับมีวิธีการพิจารณาอย่างชัดเจนหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงแทบจะกำหนดได้เลยว่าจะบรรลุเมื่อไรบรรลุอย่างไรแต่พอมาในยุคนี้นี่นะครับคนที่ผมรู้จักส่วนใหญ่ที่ว่าเนี่ยนะก็ถามเขาแล้วเขายังไม่ค่อยรู้ว่าเขาจะบรรลุอะไรทำไมจึงบรรลุไม่บรรลุได้ไหมเป็นตัวเนี่ยเขาก็ตอบอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะครับถ้าเราถามเขามากๆเขาก็จะโกรธมากขึ้นนะครับแทนที่จะได้บุญกลับบาปไปเลยอย่างเงี้ยเพราะโกรธใครโกรธก็บาปทั้งนั้นแหละเพราะว่าบรรลุอะไรก็ยังไม่ทันรู้เลยนะครับบรรลุเมื่อไรทำไมจึงบรรลุบรรลุแล้วดียังไงเนี่ยนะรู้แต่ว่าดีแค่ไหนดียังไงเป็นต้นเนี่ยนะถ้าบรรลุแล้วอาการมันเป็นยังไงมันวุบวับหรือหน้ามันชาขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันโยกซ้ายหรือว่าโยกขวาบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็ไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยนะครับทีนี้ก็เลยไม่เอาเป็นเกณฑ์อะไรไม่ได้สักอย่างเลยในยุคนี้นะครับแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยนะเราก็ศึกษาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้กระทั่งบทต่อไปก็จะกล่าวถึงการบรรลุอริยสัจเป็นต้นเนี่ยนะครับมันเอาเกณฑ์คือการตรัสรู้อริยสัจเป็นประมาณแล้วอริยสัจแต่ละอย่างเนี่ยต้องตรัสรู้ด้วยอาการอย่างไรบ้างนะครับเช่นทุกขสัจเนี่ยจะต้องตรัสรู้ด้วยการกำหนดรู้เนี่ยกำหนดรู้แค่ไหนสมุทัยสัจเนี่ยที่ตรัสรู้ด้วยการละเนี่ยต้องละแค่ไหนนิโรธสัจนะครับคือพระนิพพานต้องทำให้แจ้งทำให้นิให้แจ้งแบบไหนให้แจ้งเมื่อไหร่มรรคสัจเนี่ยนะครับที่จะเจริญบริบูรณ์ได้ด้วยการเจริญต้องเจริญแค่ไหนจึงจะบริบูรณ์ได้ในอริยมรรคเนี่ยนะครับต้องเจริญแค่ไหนลำดับขั้นตอนของการเจริญนี่แค่ไหนถ้าบรรลุต่างขณะกันหรือว่าบรรลุขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทำไมจึงบรรลุเป็นต้นเนี่ยนะครับเหตุผลในชั้นของภาพปริยัติธรรมก็ต้องเรียนให้ชัดเจนก่อนเพราะสิ่งเหล่านี้พระองค์ไม่ได้กล่าวงำประกายอะไรเลยแสดงอย่างสิ้นเชิงหมดทุกอย่างเลยนะครับแสดงอย่างสิ้นเชิงจริงๆขอให้มีศรัทธาที่จะเดินตามเถิดเห็นไหมเพราะฉะนั้นในตถาคตความหมายที่สองคือเสด็จไปอย่างนั้นเนี่ยเน้นถึงพระองค์เนี่ยนะครับประสูติแป๊บเดียวเนี่ยนะก็เดินได้เลยนะครับนะก็แสดงให้เห็นว่านี่เป็นปกติของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอย่างหนึ่งนะคือถามว่าทำไมสมัยพุทธกาลเขาจึงไม่ค่อยกล่าวถึงกันคือกล่าวตอนเป็นเด็กกับกล่าวตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วควรกล่าวถึงตอนไหนมากกว่าครับเนี่ยนะคือมานั่งโชว์โมสมัยต่อแตะต่อแตะอย่างนี้หรือเปล่าครับแต่ก็มีนะครับมีในมัชฌิมนิกายนะครับมีนะข้อความที่ชื่นชมถึงว่าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ต้องเป็นแบบนี้นะครับพระผู้ในพระสูตรก็ตรัสไว้เหมือนกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งเขากล่าวแต่ก็ไม่ได้ยกขึ้นสู่สังคีติก็เป็นได้นะครับนะถ้าหากว่าข้อความในสมัยนั้นทุกอย่างเอามาลงในพระไตรปิฎกหมดเนี่ยโอ้โหใครจะไปอ่านวาดอ่านไว้นะครับนี้ต่อไปขึ้นตถาคตในยะที่3นะครับว่าถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าตถาคตเพราะทรงรู้ลักษณะที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรตอบว่าพระองค์นี้ทรงรู้สามัญลักษณะพร้อมด้วยลักษณะของรูปธรรมและอรูปธรรมทั้งปวงคือหมายความว่าพระองค์นี้ทรงรู้ทั้งสามัญลักษณะและสภาวะลักษณะของรูปธรรมและอรูปธรรมว่ารูปธรรมและอรูปธรรมเนี่ยนะครับคือคำว่ารูปธรรมหมายถึงรูปขันธ์คำว่าอรูปธรรมได้แก่นามขันธ์ที่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นสภาวะลักษณะของรูปธรรมนามธรรมเป็นอย่างไรแล้วก็สามัญลักษณะลักษณะที่เสมอกันทั่วไปของรูปธรรมนั้นเป็นอย่างไรเช่นว่าปฐวีธาตุมีลักษณะแข็งแข็งนะครับอาโปธาตุมีลักษณะเอิบอาบเตโชธาตุมีลักษณะร้อนแล้วก็วาโยธาตุมีลักษณะเคร่งตึงนะครับหรือว่าเคลื่อนไหวเนี่ยนะพัดผันไปมาเนี่ยนะทั้งธาตุทั้ง4ประการนั้นเรียกว่ารูปเพราะเสื่อมสิ้นสลายไปเพราะวิโรธิปัจจัยทั้งหลายนะครับ แล้วก็มหาภูตรูปเหล่านั้นเนี่ยนะครับความใสของมหาภูตเหล่านั้นเนี่ยนะเรียกว่าประสาทรูปประสาทรูปเป็นวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของอรูปธรรมทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นก็มีสภาวะลักษณะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ก็มีความเสมอกันทั้งรูปธรรมและอรูปธรรมเหล่านี้คือไม่เที่ยงเพราะว่าสิ้นไปเป็นธรรมดานะครับเป็นทุกข์เพราะว่าน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะถามว่ารู้แค่นี้หรือสำคัญที่สุดต้องรู้ปัจจัยของรูปธรรมและอรูปธรรมนะครับเพราะว่าปัจจัยนั้นเป็นเครื่องกำหนดว่าผู้ไม่เข้าใจปัจจัยนะครับจะเป็นอุเฉททิฏฐิง่ายมากมันก็นั่งคิดว่าอันโน้นก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นหิริโอตตัปปะเป็นต้นก็จะเกิดน้อยลงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะครับกรรมสกตาก็ต้องแม่นยำแล้วก็มองเห็นความเป็นไปอย่างตลอดสายของสังสารวัฏด้วยนะครับถ้าไม่งั้นอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นศีลขาดก็ไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยแย่แล้วนะครับนะไปไปมาเออพระพุทธเจ้าก็ไม่เที่ยงพระองค์ยังนิพพานเลยอย่างเงี้ยก็แสดงว่าหนักหนาสาหัสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะปรารภแล้วก็แทนที่จะสลดสังเวชแล้วก็มีศรัทธาที่จะภาคเพียรมากขึ้นกลับเป็นคนที่ปล่อยปละละเลยก็มีนะครับเพราะว่าขาดความเข้าใจความไม่เที่ยงอย่างตลอดสายนะครับกลายเป็นคนทำอะไรเผลอเลอไปเลยก็มีนะครับไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะพระองค์นี้ทรงตรัสรู้สามัญลักษณะและสภาวะลักษณะของรูปธรรมและอรูปธรรมจริงแท้แน่นอนคือทรงบรรลุด้วยญาณคติตรัสรู้ไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคตนะครับคือสามารถอย่างรู้ลักษณะนะครับของรูปธรรมและอรูปธรรมถ้อยคำเหล่านี้เป็นรหัสคำย่อนะครับในนามรูปทุกกะในมาติกานะแต่ที่จริงแล้วนะครับนามรูปทุกกะในมาติกาในทุกกะมาติกานี่นะครับถ้าหากว่าจะใช้คำว่าทุกกะนี่จะต้องควรรู้เรื่องติกะเป็นต้นด้วยนะครับแต่นี้ท่านเป็นรหัสย่อนะฮะอภิธรรมปิฎกแทบทั้งหมดเนี่ยมาใช้เหลือ2คำนะครับเหลือคำว่ารูปกับอรูปหรือรูปกับนามแต่ว่าถ้าจะขยายให้ละเอียดพิสดารจริงๆก็อภิธรรมปิฎกทั้งหมดนะครับอภิธรรมปิฎกทั้งหมดนี่เป็นคำอธิบายพรรณนาความเป็นไปของรูปนามอย่างตลอดสายแล้วก็ให้เข้าถึงสภาวะที่จริงแท้แน่นอนนะครับไม่ใช่โอ้โหฟังแค่รูปธรรมและอรูปธรรมอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามโอ้ยก็พอแล้วที่จะปฏิบัติเนี่ยนะครับก็ถ้ารู้ว่ารูปนามแล้วปฏิบัติแล้วจะเห็นอะไรต่อไปเป็นต้นเนี่ยก็เห็นเกิดดับเห็นเกิดดับแล้วละกิเลสอะไรนะครับเอานี่นะสมมติถ้าผมลืมตาเนี่ยลืมตาเกิดหลับตามันดับแล้วอ่ะเพราะไม่เห็นอ่ะถามว่าเห็นเกิดเห็นดับนี้แล้วละกิเลสอะไรสมมติเราได้ยินเสียงผมพูดจะได้ยินเสียงตัวเองถ้าเลิกพูดเสียงก็หายเอามันก็หมดแล้วอ่ะ ละทิฏฐิละทิฏฐิเห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงมองเห็นว่าเที่ยงครับคือละว่าที่เมื่อก่อนเคยยึดมันเที่ยงอ๋อตอนนี้ว่ามันไม่เที่ยงซะแล้วครับ เคยขอครับผมตั้งขอถามนะครับถ้าถามนี้นะผมก็ถามคืนว่าเคยมีใครฟังว่าเสียงนี่มันเที่ยงไหมครับเคยมีใครคิดไหมว่าเสียงเนี่ยนะเที่ยงตลอดไปอมตะเลยนะใครก็รู้ทั้งนั้นแหละครับว่าเสียงมันเป็นคำคำเพราะฉะนั้นอ้าวตอนที่มันเปล่งออกมาก็เกิดขึ้นอ้าวมันหมดไปก็ดับไปเอาก็รู้นะครับรู้อย่างนี้ละกิเลสอะไรนะครับเพราะถ้าหากว่ากล่าวตามพระธรรมคำสอนนะครับถ้ารู้ไอ้ที่เรียกว่าเกิดเนี่ยนะครับรู้เหตุเกิดเนี่ยนะละอุเฉททิฏฐินะครับถ้ารู้ความดับนี่ละสัสตาทิฏฐิเนี่ยนะเหมือนกันฉันได้รู้จักขูวิญญาณอ้าวนี่ลืมตามันก็เกิดหลับตามันก็ดับเอาหรือมันดับเร็วกว่านั้นอีกทีนี้ถามว่าเอ้าเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วละกิเลสได้ยังไงบรรลุอริยสัจเพราะอะไรนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็ควรที่จะต้องวิจัยให้ละเอียดซึ่งคำสอนอันนี้ไม่ใช่หลักลอยคอยงานสังขารโสมแน่นอนนะครับเป็นคำสอนที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในชั้นต้นนะคนที่จะวิจัยเรื่องนี้นะครับยกตัวอย่างจักขุวิญญาณเนี่ยนะถ้าวิจัยเนี่ยจักขุวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยก็ต้องมีสังขารเป็นปัจจัยสังขารมีอะไรเป็นปัจจัยมีอวิชชาเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณแต่ตรงนี้เรายกมาเฉพาะจักขุวิญญาณแล้ววิญญาณเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่นามรูปอย่างไรนามรูปเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่ สลายตนะอย่างไรสลายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะต่อไปได้อย่างไรนะครับก็ต้องมาวินิจฉัยให้เห็นความเป็นไปของปฏิจจสมุปบาทถึงการเห็นการเป็นไปของแต่ละการเห็นนะครับแม้การเห็นอย่างนี้ทั้งที่เป็นอดีตแม้การเห็นอย่างนี้ที่เป็นในอนาคตก็เป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันแล้วไม่ใช่ทวารตาทวารเดียวทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจก็ต้องเป็นไปตามแนวปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นเหตุเกิดความเป็นไปของปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้เนี่ยนะครับอุจเฉททิฏฐิได้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สูญเลยมันเกิดไปตามปัจจัยของมันมันได้ปัจจัยสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมันเห็นเหตุเกิดอันนี้จริงละอุจเฉททิฏฐิได้ทีนี้การเกิดขึ้นของนามธรรมและรูปธรรมนาตามปฏิจจสมุปบาทอันนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอันใดอันหนึ่งเที่ยงเลยเพราะฉะนั้นจึงละสัสสตทิฏฐิได้เพราะฉะนั้นเห็นเหตุเกิดและความดับตามปฏิจจสมุปบาทนั้นน่ะจึงละอุจเฉททิฏฐิและสัสสตทิฏฐิได้ทีนี้ถ้าจะตัดวงจรอันนี้เนี่ยนะถามว่าการเห็นทั้งหลายเหล่านี้ดีไหมเที่ยงไหมนะครับเป็นสุขไหมเป็นอัตตาไหมล่ะมันก็ไม่เป็นเมื่อไม่เป็นก็ตามใครควรถึงทุกโทษภัยทั้งหลายของสิ่งเหล่านี้อย่างตลอดสายเมื่อเห็นทุกโทษภัยของสิ่งเหล่านี้เป็นต้นอย่างตลอดสายแล้วเนี่ยนะครับก็ศึกษาไตรสิกขาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เข้าถึงสันติบทให้พ้นจากวัฏทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ถามว่าวัฏทุกข์ที่เรากลัวกลัวจริงๆเนี่ยวัฏทุกข์อันนั้นอยู่ที่ไหนไม่ใช่ลืมตาเห็นนี่หรือที่เรียกว่าวัฏทุกข์นะครับถามว่าใช้คำว่าวัตตะนะวัตตานี้เป็นชื่อของอะไรครับเป็นชื่อของกรรมเป็นชื่อของวิบากและเป็นชื่อของกิเลสที่หมุนเป็นไปเนี่ยนะครับเรียกว่าสังสาระคือลำดับที่เป็นขันธ์ธาตุอายตนะที่สืบเนื่องกันไปลักษณะนี้ในชีวิตเนี่ยนะถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับศึกษาอย่างไรให้เป็นไปกับไตรสิกขาเนี่ยนะครับเพราะว่าอริยมรรคทั้งหลายก็คือไตรสิกขานั่นเองนะครับทำยังไงถึงไตรสิกขาจึงจะเกิดขึ้นได้อย่างบริบูรณ์อันสิ่งเหล่านี้ก็ต้องไปวินิจฉัยไม่ใช่โอ้นี่รูปนามเออนี่พอละเนี่ยสีเป็นรูปรู้สีเป็นนามนี่เป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งโอ้แค่นี้ก็ปฏิบัติได้แล้วเอาไปเจริญแค่นี้แหละเชื่อไหมครับถ้ารู้แค่นี้นะบุญบาปยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเลยเนี่ยนะครับถ้าบุญบาปไม่รู้แล้วนะแหมมันก็ยากเหมือนกันนะครับชีวิตนี่ก็ดูน่าเห็นใจจริงๆนะครับต่อไปนะว่าสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นนาถะนาถะนี้แปลว่าเป็นที่พึ่งของโลกสามนะครับคือทั้งเทวดาและมนุษย์พรหมทั้งหลายเนี่ยนะครับทรงรู้สามัญลักษณะและก็สภาวะลักษณะของตนของธรรมะทั้งปวงนะครับของธรรมะทั้งปวงแท้จริงทีเดียวเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าตถาคตชื่อว่าตถาคตเพราะรู้สภาวะธรรมและสามัญลักษณะของธรรมะทั้งปวงนะครับอันนี้เป็นความพิเศษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแต่ที่จริงแล้วบทเหล่านี้เป็นบทย่อนะถ้าตถาคตในคัมภีร์อื่นนะครับจะยกมาอย่างพิสดารคือคำว่าตถาคตนี้ไม่ได้อยู่ในคัมภีร์เดียวนะครับมีอยู่ในคัมภีร์ทีฆนิกายนะครับสีลขันธวรรคก็มีนะครับในอัตถกถานะมีในมัชฌิมนิกายก็มีนะครับมีในอังคุตรนิกายก็มีมีในปฏิสัมภิทามรรคก็มีนะครับแล้วก็แม้กระทั่งในอิติวุตตกะก็มีในคัมภีร์อุทานก็มีนะครับมีหลายแห่งมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านสรุปรวบย่อมาและเพราะอะไรครับเพราะจะมีอธิบายที่อื่นอีกต่อไปก็เลยเอาตรงนี้เอาย่อๆก่อนนะครับเพราะว่าท่านจะขยายนัยยะอื่นอีกถ้าเอามาพิสดารหมดก็จบไม่เป็นนะครับคัมภีร์อิติวุตตกะก็เลยเป็นมหาคัมภีร์เป็นครุคัมภีร์เป็นคัมภีร์หนักเลยเพราะท่านก็จะเอามาเฉพาะส่วนที่ย่อๆนะครับทีนี้มาขึ้นตถาคตในที่4เลยนะครับถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าพระตถาคตเนี่ยนะเพราะตรัสรู้ธรรมะที่แท้จริงโดยความเป็นจริงเนี่ยถามว่าเป็นอย่างไรตอบว่าอริยสัจ4นี่นะครับชื่อว่าธรรมะแท้จริงนะถ้าของจริงของแท้มันก็ต้องอริยสัจ4ดังที่พระองค์ตรัสว่าจัตตารีมานิภิกขเวตถานิอวิตถานิอนัญญถานิกตมานิจัตตาริอิดังทุกขังอริยสัจจันติภิกขเวตถะเมตังอวิตถะเมตังอนัญญกะเมตังเป ็นต้นนะครับว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความจริงแท้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น4อย่างเหล่านี้4อย่างเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกนี้เป็นอริยสัจเป็นความจริงแท้แน่นอนไม่เป็นอื่นนะครับนะสมุทัยนี้ก็เป็นอริยสัจเป็นความจริงแท้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเนี่ยนะนิโรธก็เป็นอริยสัจใช่ไหมครับเป็นความจริงแท้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นอริยมรรคก็เป็นอริยสัจนะครับเป็นของจริงแท้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดพิสดารก็นิมนต์ไปดูได้นะครับในสัจจะสังยุตสัจจะสังยุตคัมภีร์สังยุตตนิกายนะครับมหาวารวรรคนะครับอยู่ที่เล่ม31นะครับเล่ม31ในฉบับ91เล่มนะครับครับอยู่ตอนหน้านั่นนะครับแค่ใช้ประโยคะสมบัติยกมือพลิกแล้วก็กวาดสายตาอ่านก็ได้บุญแล้วนะครับนะเพราะความที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้อริยสัจเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคตเพราะตรัสรู้ยิ่งซึ่งธรรมะอันแท้จริงทีนี้ถ้าหากว่าผมจะถามบ้างอ้าวก็เราฟังแล้วเนี่ยนะเราก็รู้นะอะไรคือทุกข์อะไรคือทุกขสมุทัยอะไรคือทุกขนิโรธอะไรทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยเราก็รู้แบบนี้แล้วทำไมจึงไม่บรรลุบ้างเอาก้าวผมรู้อย่างนี้ได้ยินอย่างนี้ทำไมจึงไม่บรรลุสักทีครับโอ้อาจารย์ปีชาจะส่งข้อผมเลยนะครับนิมนต์ครับ ขออนุญาตนะเพราะว่าอินทรีย์มันยังไม่แก่กล้านะ ครับถ้าอินทรีย์แก่กล้าแล้วจะรู้ยังไงครับอริยสัจเนี่ย ตรงนี้ก็รู้ตามพระไตรปิฎกนั่นแหละครับ อ๋อเหรอครับเอาผมก็รู้แล้วนี่ไงรู้แล้วอ่ะทำไมไม่รู้จริงแท้สักทีนะครับต่างกันยังไงครับเนี่ยนะต่างเพราะว่าไม่ได้ทำกิจเลยเพราะฉะนั้นตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะครับต้องไม่ลืมข้อความในธรรมจักรกับปวัตนสูตรใช่ไหมครับพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับทรงตรัสรู้ว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธแล้วก็นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาในขณะเดียวกันพระองค์ยังตรัสรู้ว่าทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งอริยมรรคควรเจริญนะครับแต่ทีนี้ในชั้นต้นเนี่ยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราได้ยินคำว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเฉยๆนะครับผ่านหูทีนี้กิจของทุกข์ก็ไม่ได้ทำนะครับไอ้ที่รู้เนี่ยถามว่ารู้จริงไหมก็จริงแต่รู้แบบนี้เรียกว่าสุตตะพุทธะเพิ่งรู้นะครับแต่รู้อย่างนี้รู้แบบคนยังไม่ได้ทำกิจอะไรของอริยสัจเลยเพราะฉะนั้นการรู้อริยสัจที่จริงแท้แน่นอนต้องรู้จักกิจของอริยสัจแต่ละอย่างว่าอริยสัจแต่ละอย่างนั้นควรทำกิจอย่างไรควรเจริญอย่างไรควรบำเพ็ญอย่างไรเช่นทุกขาริยสัจเนี่ยนะทำกิจกำหนดรู้บริบูรณ์แล้วหรือยังยกตัวอย่างนะชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิฉังนัลภาติตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาสยะทิทังรูปูปาทานขันโทเวทนูปาทานขันโทสัญญูปาทานขันโทสังขารูปาทานขันโทวิญญาณูปาทานขันโทนะครับและยังบอกว่าเยสังปริญญายะนะครับพระพุทธเจ้าก็ยังสอนให้กำหนดรู้รู้อุปาทานขันเหล่านี้นี่เองก็ตั้งคำถามว่าเออนะชีวิตของท่านตั้งแต่ปฏิสนธิถึงจุติเนี่ยนะท่านได้ประมวลชีวิตเหล่านี้โดยความเป็นขันธ์5แล้วกำหนดรู้โดยความเป็นชาติพิทุกขาชราพิทุกขามรณะพิทุกขังเป็นต้นเนี่ยนะครับได้ทำกิจกำหนดรอบรู้สิ่งเหล่านี้หรือยังนะครับในชั้นต้นให้พิจารณาโดยความเป็นขันธ์5ก่อนขันธ์5นะเรียกว่าเกิดขันธ์5เรียกว่าแก่ขันธ์5เรียกว่าชราหรือมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตแล้วขันธ์5แต่ละอย่างเนี่ยกำหนดว่าไงครับไปปริญญาว่าอนิจจังเพราะมีแล้วหามีไม่ทุกขังเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเลยท่านพิจารณาอย่างนี้ตลอดสายทั้งชีวิตไหมตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงตายแล้วประมวลเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมาใคร่ครวญพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้คือสาระจริงๆสิ่งเหล่านี้คือของจริงของแท้ท่านวิเคราะห์ลักษณะนี้ไหมถ้าไม่วิเคราะห์อะไรเลยก็ไม่คู่ควรอะไรที่จะตรัสรู้อริยสัจนะครับผมตอบผมเองแบบเป็ดหมดเลยสงสัยว่าไงครับ สงสัยว่าถ้าบรรลุจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะรู้บรรลุเหมือนที่อาจารย์พูดใช่ไหม ต้องประมวลชีวิตออกทั้งชีวิตนะครับ แล้วมันจะสามารถที่จะเห็นอะไรปุ๊บก็วิเคราะห์ออกมาเป็นอย่างนั้นได้หมดคือจนไม่เปิดช่องว่างให้กิเลสเกิดหรือยังไงเนี่ย เออต้องอย่างนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับ แต่ของเรา ปฏิบัติที่เพื่อจะบรรลุนะต้องสามารถเจริญได้ชั้นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับต้องเจริญอย่างต่อเนื่องได้นะครับถ้าต่อเนื่องเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องไม่ได้พิจารณาอะไรได้ล่ะครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ต้องเจริญอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับท่านใช้คำว่าโยคาวจรโยคะอาวจระนะครับก็ตนจนชำนาญจริงๆแล้วอันนี้ผมแค่ยกมาเบื้องต้นนะอันนี้ทุกขาริยสัจต้องไปวิเคราะห์อีกว่าทุกเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นนิทานชาติภิทุกขามีอะไรเป็นปัจจัยชราภิทุกขามีอะไรเป็นปัจจัยมรณภิทุกขังมีอะไรเป็นปัจจัยรูปูปาทานขันมีอะไรเป็นปัจจัยเวทนูสัญญูสังขารูวิญญาณูปาทานขันแต่ละขันนั้นมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรเป็นต้นเขาก็ต้องวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับก็ต้องไม่ลืมนะครับตามกีตาคิริสูตรนะครับถ้าหาว่าเมื่อไม่มีการเข้าไปหาการเข้าไปนั่งใกล้การเงียบโสดลงสดับการทรงจำนะครับการทรงจำการใคร่ครวญเป็นต้นไม่มีแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษเหล่านั้นห่างไกลเพียงไรจากธรรมวินัยนี้นะครับก็ตามสูตรนั้นนะครับถ้าหากว่าไม่มีการเรียนรู้ใหม่มีการทรงจำห่างจากพระศาสนาไปตั้งนานแล้ว ขอการครับไอ้ธรรมจักรนี่อยู่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน ธรรมจักรนี่มีหลายแห่งนะครับแต่โดยนี่ก็อยู่ในวินัยนะอยู่ในวินัยมหาคันธกะนะครับ พี่ว่ามีข้อไม่ขีดขยายพิสดารอะไรไหม ไม่ขยายมากนักนะครับขยายที่อื่นๆนะครับซะส่วนใหญ่เช่นถ้าอริยสัจก็ขยายในสัจจะนิเทศเป็นต้นเนี่ยนะก็ในสัจจวิพังเป็นต้นก็เอามาขยายนะครับแต่ว่าธรรมจักรนั้นเป็นหัวข้อเพราะว่าพระอัญญาโกณฑัญญะประเภทอุคติตันยูนะครับประเภทตรัสรู้เร็วนั้นก็ไม่ต้องขยายมากมายนักนะครับแต่ถ้าเราอยากละเอียดนะไปดูในสัจจะนิเทศวิสุทธิมรรคก็ได้นะครับหรือสัจจะวิพังในคัมภีร์วิพังอภิธรรมปิฎกก็ได้หรือว่าสัจจะในสุตตมยญาณปฏิสัมภิธรรมมรรคก็ได้นะครับส่วนรายละเอียดที่อื่นอีกก็ประปรายก็ไปดูในสัจจะสังยุตเป็นต้นนะครับนะก็มีหลายแห่งนะนิมนต์พิจารณาตามนั้นนะครับแต่สัจจะสังยุตก็ไม่ได้ขยายละเอียดอะไรเพราะว่าท่านถือว่าท่านอธิบายไว้แล้วในวิสุทธิมรรคนะครับในสัจจะนิเทศนะครับนั่นนะเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ได้จบนะครับอริยสัจเนี่ยนะครับนั่นนะเมื่อกี้สมุทัยสัจเพิ่งกล่าวถึงสมุทัยสัจเองเออทุกเหล่านี้เนี่ยนะครับมีสมุทัยเป็นต้นเนี่ยนะเป็นเหตุเป็นต้นเข้านะครับทีนี้ทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์เหล่านี้เนี่ยนะเมื่อมาถึงฐานะนี้คือมาถึงพระนิพพานเหล่านี้แล้วย่อมดับฟังกันเถอะหมายความว่าโรคภัยไข้เจ็บเมื่อมาถึงณจุดนี้โรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นต้องหายแน่นอนเนี่ยนะสมมติว่าทุกขสมุทัยเนี่ยนะทุกเหมือนกับโรคสมุทัยเหมือนกับสมุทฐานของโรคโรคเนี่ยนะมาถึงจุดนี้หายแน่นอนแต่ถามว่าอาศัยอะไรอ่ะกินอะไรจึงจะเข้าถึงจุดนั้นได้กินยาครับยาที่นี้คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8คือศีลสมาธิและปัญญาทีนี้ศีลเนี่ยแหละครับจะเจริญอย่างไรครับวินัยปิฎกทั้งหมดนั่นแหละครับสมาธิเจริญยังไงครับสมถะ40ศึกษาไปเถอะครับไม่ผิดหวังแล้ววิปัสสนาเจริญยังไงเรียนรู้เรื่องขันธ์ธาตุอายตนะวินิจฉัยให้ละเอียดทีท่วนนะครับทีนี้ถ้าหากว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วบรรลุโสดาปัตติมรรคนะครับผมว่าจะค่ากำไรเกินไปทำไมจึงผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าพระองค์ตรัสว่านะดูก่อนพระองค์ตรัสไว้ในคาถาธรรมบทนะที่ตรัสถึงลูกของอนาถาบินทิกะเศรษฐีผู้บรรลุโสดาปัตติมรรคนะว่าโสดาปัตติมรรคยิ่งใหญ่กว่าอธิปไตยของพระเจ้าจักรพรรดินะครับยิ่งใหญ่กว่าเทวโลกทั้ง26ชั้นนะครับบางแห่งบอกว่าโอ้โหโสดาปัตติมรรคยิ่งใหญ่กว่าเทวโลกทั้ง26ชั้นยิ่งใหญ่กว่าอธิปไตยความเป็นใหญ่ของพระเจ้าจักรพรรดินะครับทุกทั้งหลายในวัฏฏะเนี่ยนะครับเหมือนกับทะเลมหาสมุทรทุกนั้นๆของพระโสดาบันก็เหลือแค่เหมือนน้ำ7หยดนะครับทุกทั้งหลายแลเหมือนกับกองภูเขาสิเนรุก็จะเหลือเท่ากับ7เมล็ดพันธุ์ผักกาดนะครับแม่ถ้ามันรู้ง่ายๆอย่างนั้นนะพระองค์ขนเราไปแล้วเชื่อไหมครับไปปล่อยให้มันนั่งหาวกันอย่างทุกวันนี่หรอก ผมนึกไปถึงพระสูตรอีกสูตรหนึ่งที่บอกว่าการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็น โหถ้าวันหนึ่งได้มีใครเอาหอกมาทิ่มมาแทงเราทั้ง300เล่มเนี่ย100ปีให้เราตายแต่ว่าเราจะได้บรรลุอริยสัจนี่นะมันก็คุ้มค่าพระเจ้าพูดอย่างนี้นะ ครับคุ้มใช่ไหมครับแสดงว่าลึกซึ้งมากนะก็ลึกไม่ลึกก็แค่ฟังยังหาฟังยากเลยนะครับแล้วพิจารณาก็แทบไม่เคยเอามาใส่ใจเลยนะครับนะแล้วแม้ที่กล่าวถึงบรรลุจะกล่าวถึงที่ไหนนะครับนะบุญน้อยจริงๆนะครับนะครับนะครับถ้าจะได้ลาภอันดีขึ้นก็ทรงจำแล้วไปไข้ครวญเป็นต้นก็จะเป็นลาภยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเอาไปโยนิโสมนสิการธรรมานุธรรมปฏิปฏิเป็นต้นนะครับจึงจะได้องค์ของโสตาปฏิยังคธรรมนะครับต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะครับชื่อว่าพระตถาคตเพราะตรัสรู้ธรรมะที่แท้จริงโดยความเป็นจริงด้วยประการชนิดคืออริยสัจทั้ง4ประการอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าตถาคตเนี่ยนะครับเพราะทรงเห็นความจริงแท้เป็นอย่างไรตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นโดยอาการทั้งปวงซึ่งรูปารมณ์อันมาทางจักขุทวารของสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้ในโลกธาตุอันไม่มีประมาณในเทวโลกพร้อมด้วยมนุสโลกเมื่อทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้ทรงจำแนกรูปารมณ์นั้นด้วยอารมณ์น่าปรารถนาเป็นต้นหรือด้วยการได้บทในเพราะทิฏฐสุตะมุตะวิญญาตะโดยในเป็นต้นว่ารูปที่แสดงสีแสงอาศัยมหาภูตรูป4เป็นไปกับด้วยความกระทบเนี่ยนะครับปฏิฆะนะนะครับเห็นได้กระทบได้เนี่ยนะครับมีสีเขียวสีเหลืองเป็นรูปารมณ์เนี่ยเป็นไฉนนะครับและพระองค์ยังตรัสโดยชื่ออีกมากมายโดยวาระ13วาระหรือโดยนัยยะ52นัยยะเป็นความจริงแท้ทีเดียวไอ้ที่ไม่จริงอ่ะไม่มีหรอกนะมีแต่ตรัสรู้เป็นจริงเป็นแท้ว่างั้นเถอะคือถ้ากล่าวอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่ก็ย้อนมาที่คำว่าสีนี่นะครับสีคืออะไรสีคือสิ่งที่เห็นได้และกระทบได้ไอ้สิ่งที่เห็นได้และกระทบได้เนี่ยนะครับเป็นรูปที่อาศัยมหาภูตสี่สีเนี่ยนะครับที่ไหนมีสีแสดงว่าที่นั่นมีมหาพูดอยู่ด้วยนะครับในสีเหล่านั้นเนี่ยนะครับที่สัตว์ในโลกธาตุหาประมาณไม่ได้เห็นสีเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับพระพุทธองค์เนี่ยเห็นหมดนะครับสัตว์เห็นสีเท่าไหร่เนี่ยนะครับพระองค์เห็นหมดเลยไอ้ที่สัตว์ไม่เห็นพระองค์ก็เห็นนะครับแต่โดยธรรมดาทั่วๆไปแล้วสัตว์รู้เท่าไหร่พระองค์ก็รู้เท่านั้นแล้วรู้สียิ่งกว่านั้นนะเช่นเราเห็นมองเห็นใบไม้ใบหญ้าเนี่ยนะเราก็นึกว่าเราเห็นอยู่คนเดียวที่จริงแล้วดวงอาทิตย์ก็เห็นด้วยนะถ้าสมมติว่าดวงอาทิตย์อุปมาเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสงแห่งดวงอาทิตย์เหมือนกับแสงแห่งธรรมเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ก็สาดส่องเห็นหมดแล้วครับสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้ก็เห็นภาพตรงนี้คนอยู่กรุงเทพที่กรุงเทพเป็นต้นเขาก็เห็นที่กรุงเทพดวงอาทิตย์ส่องให้เห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอีกศัพท์นึงก็ว่าทิฏฐพันธุนาผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์หรืออีกความหมายหนึ่งพระองค์เนี่ยผู้มีความรู้ความสามารถเหมือนดังดวงราวีนะครับมีเดชขนาดนั้นมีความรู้มากขนาดนั้นเนี่ยนะแล้วในเรื่องของสีทั้งหลายเนี่ยนะครับพระองค์ยังจำแนกโดยวาระต่างๆอีกมากมายก็ดูได้นะครับในรูปประกันในรูปประกันในคัมภีร์ธรรมสังคีนีคือคัมภีร์ธรรมสังคีนีเนี่ยนะครับมีอยู่4กันด้วยกัน1จิตตุปาทกัน2รูปประกัน3อัตถุธารกันแล้วก็อัตถกถากันนะครับมีอยู่4กันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสีทั้งหลายเรื่องรูปทั้งหลายก็ดูได้จากธรรมสังคีนีเหล่านี้นะครับโดยพิสดารนะครับในบรรดาสีทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดหมดไม่ใช่รู้สีอย่างเดียวนะเสียงพระองค์ก็รู้เสียงมีเท่าไหร่ที่สัตว์ได้ยินและที่สัตว์ไม่ได้ยินพระองค์ก็รู้หมดกลิ่นมีจำนวนเท่าไหร่พระองค์ก็รู้หมดนะครับว่าแต่ละอย่างนี่ให้กลิ่นยังไงพระองค์รู้หมดรสมีประมาณเท่าไหร่พระองค์ก็รู้หมดโพธพะมีประมาณเท่าไหร่พระองค์ก็รู้ธรรมารมณ์นะครับเรื่องที่จิตนึกคิดทั้งหลายนี่นะครับรับรู้มีอยู่เท่าไหร่พระองค์ก็รู้หมดถามว่ารู้หมดทำไมไม่เอาแสดงให้หมดโอ้แสดงเท่าพระไตรปิฎกนี่ก็พอแล้วครับแค่นี้ก็เรียนให้จบเถอะถ้าไปแสดงวิธีสร้างอย่างอื่นไปด้วยเป็นต้นเนี่ยว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับอายุสั้นๆแค่นี้นะประสงค์จะรู้พงศ์จะรู้หมดเลยนะครับเนื่องด้วยอาวัชนะนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรที่ไม่เคยพิจารณาเลย พระองค์พิจารณาไว้ก่อนหมดแล้วนะครับทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตและก็เป็นปัจจุบันเนี่ยเคยใคร่ควรไว้หมดแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านั้นเนื่องด้วยอาวัชนะหมายความว่าเนื่องด้วยจิตที่ประสงค์จะรู้ประสงค์จะรู้เรื่องอะไรก็จะมองเห็นทันทีหมดเลยนะครับเขาบอกว่าชั่วเพราะว่ารู้เร็วขนาดไหนบอกหายใจฮึดเดียวเนี่ยระลึกได้91กับฮึดเนี่ยนะครับ91กับเนี่ยครับอะไรในระหว่างนี้มองออกอย่างตลอดสายโปร่งหมดเลยเพราะฉะนั้นความสามารถขนาดนั้นนะครับบอกว่าไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่กว่าจิตที่อบรมแล้วนะครับจิตที่อบรมแล้วเนี่ยน้อมไปอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งหมดที่กล่าวเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกจิตอย่างเดียวนะครับอนุภาพของการฝึกจิตนะครับเพราะฉะนั้นเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เนี่ยนะครับพระองค์ทรงรู้แจ้งแทงตลอดหมดสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่ายังภิกขเวสเทวะกัสสะโลกัสสะเปสเทวมนุสสายะทิฏฐังสุตังมุตังวิญญาตังปัตตังปริเยสิตังอนุวิจรตังมนัสสาตมหังชานามิตมหังอภิญญาสิงตังตถาคตัสสะวิธิตังตถาคตัสสะกุปัฏฐาสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรารู้ยิ่งอารมณ์ที่เห็นที่ฟังที่รู้ที่รู้ยิ่งที่ถึงที่แสวงหาที่ตามเที่ยวไปของโลกพร้อมกับเทวโลกแต่ข้อความก็ละพร้อมด้วยเทวดาและมนุษย์ด้วยใจนะครับสัตว์รู้เท่าไหร่พระองค์ก็รู้เท่านั้นแหละอารมณ์นั้นตถาคตรู้แล้วรู้ยิ่งแล้วปรากฏแล้วแก่ตถาคตได้ปรากฏแล้วแก่ตถาคตนะครับพระองค์รู้หมดนะครับรู้แต่พระองค์ไม่มีอุปาทานในสิ่งเหล่านั้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่มีกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีละพตุปาทานและไม่มีอัตวาทุปาทานในอารมณ์เหล่านั้นทั้งหมดนะครับด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงชื่อว่าตถาคตเพราะทรงเห็นความแท้จริงเพิ่งทราบความหมายของบทว่าตถาคโตในอรรถว่าเห็นความแท้จริงในที่นี้นะครับคือสรุปแล้วอารมณ์นะครับสิ่งที่รับรู้สิ่งที่เป็นอารัมมณปัจจัยของจิตนะครับพระองค์เนี่ยรู้หมดเลยว่างั้นเถอะไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้นะครับนี่คือความหมายของคำว่าตถาคตในยะที่5คือหมายความว่าทรงเห็นความแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะนึกอุปมาง่ายๆเนี่ยนะครับเวลาเราเห็นอะไรเนี่ยนะดวงอาทิตย์ส่องเห็นหมดนะครับถึงเราไม่เห็นดวงอาทิตย์ก็ยังส่องเห็นอยู่ดีฉันใดนะครับสิ่งทั้งหลายในมวลทั้งหมดเลยนะครับพระองค์นี่ทรงรู้หมดนะครับอย่าว่าพระองค์ไม่รู้เลยพระองค์รู้หมดแต่ว่าพระองค์จะเอามาแสดงหรือไม่เท่านั้นเองนั้นพระองค์จะแสดงต่อเมื่อมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวจะมีนัยยะต่อไปข้างหน้าทีนี้มาดูตถาคตนัยยะที่6ว่าถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าตถาคตเพราะทรงสั่งสอนสิ่งที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรตอบว่าตลอดราตรีใดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตลอดราตรีใดเสด็จปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนะครับคือหมายความว่าแรกตรัสรู้ถึงจุดคือปรินิพพานเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาเท่าไหร่ครับ45ปีเนี่ยนะครับในระหว่างนี้คำสอนมีสุตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานิติวุตกาชาตกะอภูตธรรมเวทัลละเป็นต้นเนี่ยนะครับทั้งหมดเหล่านั้นอันพระพุทธเจ้าตรัสแล้วในเวลาปริมาณ45พระพรรษาทั้งหมดนั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์นะครับคำสอนเนี่ยเพียบพร้อมเต็มบริบูรณ์หมดเลยไม่มีขาดไม่มีเกินว่างั้นเถอะแล้วคำสอนเหล่านั้นทั้งหมดย่ำยีความเมาด้วยอำนาจราคะเป็นต้นนะครับคำสอนในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยนะเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อกำจัดความเมาคือราคะความเมาคือโทสะความเมาคือโมหะความเมาคือมานะทุจริตกิเลสอภิสังขารทั้งหมดได้โดยเด็ดขาดนะครับเป็นคำสอนที่เป็นสิ่งที่แท้จริงแท้แน่นอนเช่นเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อละราคะโทสะโมหะจริงๆนะครับดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่ายันจะจุนทรัตติงเปตถาคโตติวุจติดูก่อนจุนทะราตรีใดตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณราตรีใดตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในระหว่างนี้ตถาคตกล่าวพูดชี้แจงคำสอนใดคำสอนนั้นทั้งหมดเป็นความจริงแท้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคตนะครับจึงชื่อว่าตถาคตนะ เพราะฉะนั้นคตะในที่นี้แปลว่ากล่าวนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายถึงคำพูดของพระองค์ที่จริงแท้แน่นอนไม่แปรผันนะครับเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆนะครับเป็นคำสอนที่ตรัสไว้ดีแล้วเป็นสวาขาโตจริงๆนะครับว่าเมื่อผู้ปฏิบัติก็จักได้สันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกแล้วก็ปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหินะครับเพราะอะไรครับเพราะเป็นสวาขาโตนะครับเป็นคำสอนที่ตรัสไว้ดีจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นคำสอนที่ตรัสไว้เลวไหลไม่ใช่สละสลวยเพราะพริ้งเพลิดเพลินเฉยๆนะครับทีนี้ต่อไปเลยนะครับตถาคตนัยยะที่7ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าตถาคตเพราะทรงทำแต่ความแท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรพระองค์เนี่ยทำแต่ความแท้จริงอ่ะนะทำแต่จริงทำแต่สิ่งแท้ว่างั้นเถอะตอบว่าจริงอยู่กายของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมอนุโลมตามวาจาแม้วาจาก็อนุโลมตามกายเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเป็นผู้พูดอย่างใดทำอย่างนั้นและทำอย่างใดก็พูดอย่างนั้นเมื่อพระองค์เป็นอย่างนี้วาจาเป็นอย่างใดแม้กายก็ไปคือเป็นไปอย่างนั้นและกายเป็นอย่างใดแม้วาจาก็เป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าตถาคตด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ายะถาวาทีภิกขเวตถาคโตตถาการีตถาวาทีอิติยะถาวาทีตถาการียะถาการีตถาวาทีตสมาตถาคโตติวุจติดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตพูดอย่างใดทำอย่างนั้นนะทำอย่างใดก็พูดอย่างนั้นเพราะตถาคตพูดอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดพูดอย่างนั้นฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคตนะครับทำอย่างที่พูดพูดอย่างที่ทำนั่นเองเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคชื่อว่าตถาคตเพราะทรงกระทำแตกความแท้จริงด้วยประการชนีนะครับของเราก็ในฐานะเป็นลูกศิษย์ก็ฝึกไว้นะครับนะพยายามพูดในสิ่งที่จะทำแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่พูดนะครับ ขอโอกาสครับทีนี้คนเราเนี่ยบางทีขาดสติปัญญาพอพูดไปเสร็จแล้วรู้ว่าพอมาไต่ตรองทีหลังรู้ว่าถ้าทำไปนี่ผิดแน่เกิดโทษแน่แต่ว่าพูดไปแล้วนี่ทำยังไงบางคนถือสัจจะแล้วก็ไปทำตามที่คิดนี่บางทีเกิดโทษก็มีตัวอย่างไหมนะ ครับก็มันก็เอาตรวจสอบกับธรรมวินัยนะครับเอาธรรมวินัยเป็นเกณฑ์นะถ้าหากว่าล่วงละเมิดผิดพลาดไปเหมือนกับล่วงอบัติไปก็แสดงคืนตามธรรมนะครับนะก็ไม่ใช่ว่าไปถือเถนตรงจนนะครับนะแต่ว่าให้พยายามที่สิ่งที่ควรตั้งนะครับคือจะพยายามปฏิบัติตามธรรมวินัยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับธรรมวินัยให้ปฏิบัติยังไงก็จะขอประพฤติตามในลักษณะนี้นะครับอันนี้ควรตั้งนะแต่ว่าไอ้อย่างอื่นเนี่ยนะครับใช้สติปัญญาตัวเองไปตั้งเสร็จเอาพลาดแก่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะสิ่งที่ควรตั้งคือตั้งไงครับตั้งที่จะศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามสติตามกำลังตามความสามารถด้วยความบากบั่นนะครับด้วยเรี่ยวแรงด้วยพละกำลังทั้งหมดขอทุ่มเทศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติตามสิ่งนี้ควรตั้งนะครับอื่นจากนี้ก็ตามแต่จังหวะตามแต่สถานที่กาละและโอกาสนะครับต่อไปขึ้นตถาคตนัยยะที่8ว่าถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าตถาคตเพราะอรรถว่าทรงครอบงำเนี่ยเป็นอย่างไรตอบว่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทําภวกพรหมเอาไว้ในเบื้องบนนะครับเบื้องบนที่สุดคือภวกพรหมที่สุดเบื้องล่างคืออเวจีนะครับทรงครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกธาตุอันหาประมาณมิได้ในเบื้องขวางนะครับเบื้องขวางนี่โลกธาตุหาประมาณมิได้นะครับคุณของพระองค์ช่างหรือวัดไม่ได้นะครับด้วยศีลบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างวิมุตติญาณทัศนะบ้างโดยแท้จริงนะครับไม่มีใครจะเอาอะไรไปวัดคุณคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะของพระองค์ได้พระองค์อันบุคคลช่างไม่ได้วัดไม่ได้เป็นเทวดายิ่งกว่าเทวดาไม่มีเทวดาอื่นยิ่งกว่าอีกแล้วเป็นเท้าสักกะยิ่งกว่าเท้าสักกะทั้งหลายเป็นพรหมยิ่งกว่าพรหมทั้งหลายสูงสุดกว่าสัตว์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคตนะครับคือสูงยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปกายนะ รูปกายเนี่ยตอนที่พระองค์เสด็จสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะครับสมัยที่แสดงอภิธรรมปิฎกเนี่ยนะพระองค์ก็เด่นกว่าเหล่าเทวดาและสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดนะครับแม้แต่พระองค์เสด็จไปที่พรหมโลกพระองค์ก็เด่นกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดนี้รูปกายนะครับส่วนนามกายล่ะครับคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะหิริโอตตัปปะสติสัมปชัญญะเป็นต้นของพระองค์เนี่ยนะครับคุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องเอาอะไรไปชั่งหรอกครับเนี่ยนะก็คิดดูว่าพระปัจเจกทั้งจักรวาล นะครับพระผู้มีพระภาคพระองค์เดียวก็เหนือกว่าแล้วนะครับนะนั้นพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีคุณอันใครๆชั่งไม่ได้วัดไม่ได้นะครับด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าสเทวเกภิกขเวโลเกเปสเทวมนุสซายะตถาคโตอภิภูอะนะภิภูโตอัญญะทัตโตทัสโสวาสวัตติตัสมาตถาคโตติวุจจติดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีผู้ครอบงำได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างยังสัตว์ให้อยู่ในอำนาจในโลกพร้อมกับเทวโลกในหมู่สัตว์พร้อมกับเทวดาและมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคตนะครับพระองค์นี่ครอบงำสัตว์ทั้งหมดนะครับไม่มีสัตว์ใดไปครอบงำพระองค์เลยในข้อนี้เป็นบทสำเร็จในคำนั้นก็คำพูดของพระองค์เนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับยาคำสอนพระองค์เนี่ยเหมือนยาเป็นเยื่อกลายแห่งเทศนาเรียกว่าเทศนาวิราชและเป็นการสะสมบุญด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้มีอนุภาพมากทรงย่ำยีผู้กล่าวคัดค้านทั้งหมดและโลกพร้อมด้วยเทวโลกดุจหมอยาปราบงูด้วยยาทิพย์ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีคำพูดวิเศษตามที่กล่าวแล้วจริงแท้ไม่แปรผันในการครอบงำชาวโลกทั้งปวงเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงชื่อว่าตถาคโตนะครับเพราะพระอาจว่าพระองค์นี้ทรงครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างนั้นนะครับนะไม่มีใครไปครอบงำพระองค์พระองค์นี้ครอบงำสัตว์ทั้งหมดนะครับนะคือครอบงำด้วยเดชคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเป็นต้นนั่นเองนะครับคือให้รู้ว่าพระองค์นี้เหนือสัตว์ทั้งหลายนั่นเองนะครับในบรรดาสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าหรือสัตว์ไม่มีเท้าแม้แต่อรูปพรหมพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลิศที่สุดกว่าสัตว์ทั้งหมดเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาเรียกว่าสัตว์เนี่ยนะไม่มีผู้ใดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วถามว่าพระพุทธเจ้าแค่ไหนครับพระพุทธเจ้าเนี่ยเท่ากับพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดเกินกว่าองค์ใดนะครับเท่ากับพระพุทธเจ้านะครับเท่ากับพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่พระพุทธเจ้า2พระองค์จะอุบัติเกิดขึ้นในโลกธาตุเนี่ยไม่มีที่จะเกิดขึ้นพร้อมทีละ2เหมือนลูกแฝดเนี่ยไม่มีครับมันมีแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทีละองค์เท่านั้นนะครับ เอากรณีอย่างอายุก็ต่างกันแล้วก็ไม่ไอสัตว์ที่โปรดเป็นอายสัตว์นะที่โปรดให้บรรลุปริมาณมากน้อยต่างกันอันนี้ไม่ถือว่าต่างกันหรอก คือสัตว์ที่พระองค์สอนให้บรรลุนี่นะครับหาประมาณมิได้เหมือนกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันนี่นะครับความสูงต่างรัศมีก็กว้างแคบแตกต่างตระกูลก็ต่างอายุก็ต่างนะครับความต่างเหล่านี้ก็ต่างแค่สิ่งเหล่านี้เองซึ่งเป็นอัพยากตะธรรมนะในส่วนนี้นะครับแต่โดยเฉพาะคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นไม่มีความต่างท่านอุปมาเหมือนกับทองคำที่หักตรงกลางไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับทองคำข้างซ้ายข้างขวาที่หักตรงกลางเนี่ยที่หักเนี่ยไม่มีความต่างกันเลยแท่งทองอ่ะนะแท่งทองที่หักตรงกลางเนี่ยนะไม่ต่างกันอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าตถาคตเพราะรู้คือตรัสรู้ด้วยความแท้จริงนะครับรู้จริงรู้แท้ว่างั้นเถอะอธิบายว่าชื่อว่าตถาคตเพราะรู้คืออย่างรู้โลกทั้งสิ้นด้วยตีรณปริญญาอันแท้จริงนะครับโลกทั้งหมดเนี่ยนะพระองค์ทำปริญญาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโลก1โลก2โลก3โลก4โลก5โลก6โลก7โลก8โลก9โลก10โลก12หรือโลก18นะเช่นโลก1สัพเพสัตตาหารถิติกาพระองค์ก็ทำตีรณปริญญาหมดเกลี้ยงนะครับโลก2คือนามกับรูปพระองค์ก็ทำปริญญาหมดแล้วโลก3คือเวทนา3พระองค์ก็ทำตีรณปริญญาหมดโลก4คืออาหาร4พระองค์ก็ทำปริญญาหมดนะครับโลก5คืออุปาทานขันธ์5พระองค์ก็ทำปริญญาทั้งหมดนะครับโลก6คืออายตนะภายใน6ของสัตว์ทั้งหมดพระองค์ก็ทำปริญญาหมดแล้วนะครับโลก7คือวิญญาณทิฏฐิทั้ง7พระองค์ก็ทำปริญญาหมดแล้วนะครับโลก8คือโลกธรรม8 พระองค์ก็ทำปริญญาหมดแล้วโลก9คือสัตวาส9พระองค์ก็ทำปริญญาหมดแล้วโลก10คืออายตนะ10พระองค์ก็ทำปริญญาหมดแล้วโลก12คืออายตนะ12พระองค์ก็ทำปริญญาหมดแล้วโลก18คือธาตุ18นะครับพระองค์ก็ทำปริญญาหมดแล้วนะครับด้วยตีรณะปริญญานะครับเชื่อว่าตถาคตเพราะละโลกกสมุทัยคือตัณหาเป็นต้นเหตุให้เกิดโลกเหล่านั้นด้วยปหานะปริญญาอันแท้จริงนะครับสมุทัยเพื่อการเกิดขึ้นแห่งโลกนั้นๆ นะครับพระองค์ละหมดแล้วพระองค์ละสมุทัยของพระองค์นะไม่ได้ไปละเผื่อคนอื่นนะครับแต่ว่าในสัตว์อื่นๆพระองค์ไข้ควรหมดแล้วแต่ว่าไอ้สมุทัยเนี่ยมันละแทนกันไม่ได้นะครับแทนกันไม่ได้ถามว่าเหมือนอะไรครับเหมือนทานข้าวแต่แทนกันได้ไหมพ่อแม่ทำบุญแล้วนะทำแทนลูกได้ไหมบุญอ่ะทำแทนกันไม่ได้นะครับแต่สัตว์อื่นเนี่ยนะพระองค์พิจารณาหมดแต่ว่าละกิเลสแทนเขาไม่ได้พระองค์ละได้กิเลสของพระองค์อันนี้โดยญาณนะแต่โดยการแสดงธรรมเป็นต้นพระองค์สอนให้สัตว์หาประมาณไม่ได้ละกิเลสนะครับแล้วพระองค์นี้ก็ชื่อว่าตถาคตเพราะบรรลุโลกกนิโรธนะครับคือพระนิพพานนะที่ดับตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดโลกด้วยการทำให้แจ้งหมดแล้วนะครับชื่อว่าตถาคตเพราะทรงไปคือทรงปฏิบัติในโลกะนิโรธคามินีปฏิปทาคือปฏิบัติปฏิปทาให้ถึงความดับตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดโลกนะครับสรุปก็คือโลกสมุทัยโลกนิโรธโลกนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยพระองค์ทรงทำให้แจ้งหมดแล้วโลกพระองค์ก็ทรงทำตีรณะปริญญาโลกกสมุทัยพระองค์ก็ทำปหานะปริญญาโลกกนิโรธก็ทรงทำสัจฉิกิริยาคือทำให้แจ้งโลกนิโรธคามินีปฏิปทาพระองค์ก็ทรงปฏิบัติทรงภาวนาให้ถึงความจริงแท้นะครับสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าโลโกภิกขเวตถาคเตนะอภิสัมพุทโธเปตสมาตถาคโตติวุจจติดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ยิ่งซึ่งโลกตถาคตพรากออกจากโลกแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ยิ่งซึ่งโลกกสมุทัยตถาคตละโลกกสมุทัยได้แล้วตถาคตรู้ยิ่งซึ่งโลกกนิโรธตถาคตทำให้แจ้งซึ่งโลกกนิโรธแล้วตถาคตรู้ยิ่งโลกะนิโรธคามินีปฏิปทาตถาคตเจริญโลกะนิโรธคามินีปฏิปทาชัดแจ้งแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่ตถาคตรู้ยิ่งถึงสิ่งทั้งปวงของเทวโลกพร้อมด้วยมนุษยโลกนั้นจึงชื่อว่าตถาคตด้วยประการฉะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเน้นไปที่ว่าพระองค์นี่แทงตลอดอริยสัจนะครับ ขอโอกาสครับทำไมท่านจึงใช้คำว่าโลกในเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสอย่างเช่นว่าตถาคตละโลกกสมุทัยแล้วตรัสรู้ยิ่งโลกคณิโรธอะไรอย่างเงี้ยปกติเราก็อาจจะคิดว่า คำว่าอุปาทานขันห้าเนี่ยนะครับบางทีก็ใช้คำว่าโลกแทนก็ได้นะเราอาจจะคุ้นเคยคำว่าทุกข์นะครับทุกๆเนี่ยนะครับบางทีพระองค์ก็เทศนาวิราชพระองค์ใช้คำว่าขันห้าบ้างใช้คำว่าสกายะบ้างใช้คำว่าอาสวะเป็นต้นบ้างนะครับพระองค์นี่ทรงแสดงยักย้ายตามสมควรเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าโลกอันนี้เป็นชื่อของขันห้านะครับเป็นชื่อของอุปาทานขันห้าเพราะฉะนั้นอุปาทานขันห้าเนี่ยนะครับตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานขันห้าใช้คำว่าโลกอันนี้เนี่ยนะครับไม่มีโลกเลยคือแผ่นดินนะเมื่อกี้เนี่ยนะครับเพราะโลกอันนี้หมายถึงสังขารโลกนะครับศัพท์ว่าโลกนั้นนะครับแปลว่าเสื่อมสลายไปทีนี้คำว่าโลกมี3อย่างนะครับ11สังขารโลกก่อนนะครับ2โอกาสโลก3สัตวโลกมันโลกในที่นี้นะครับที่ประมวลลงอริยสัจเป็นสังขารโลกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไอ้สังขารโลกที่แยกให้เห็นเมื่อกี้ว่า1โลก1คืออาหารสัพเพสตาหาริติติกาสัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารอันนี้ก็เป็นชื่อของสังขารธรรมทั้งหลายโลก2คือนามกับรูปโลก3คือเวทนา3เนี่ยนะครับโลกทั้งหลายเหล่านี้นะครับมีตัณหานั่นแหละเป็นเหตุเกิดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าโลกนี้พระองค์ทรงบัญญัติในกเลวระอันนี้นะครับในกเลวระเนี่ยนะคือร่างกายอันนี้นะครับที่ยาวา1มีสัญญาและมีใจครองพระองค์ยังไม่บัญญัติเรื่องอริยสัจเป็นต้นลงในต้นไม้ใบหญ้าอะไรเลยนะครับพระองค์บัญญัติลงในนี้เพราะฉะนั้นถ้าพูดคำว่าโลกเนี่ยนะเช่นโลก6ใช่มั้ยโลกคือตาโลกคือหูโลกคือจมูกโลกคือลิ้นโลกคือกายโลกคือใจเนี่ยนะอริยสัจต้องประชุมลงที่นี่เพราะ ตัณหานี่นะครับที่เรียกว่าสมุทัยเป็นเหตุเกิดแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวินิจฉัยจริงๆเพื่อให้รู้แจ้งแทงตลอดก็ต้องวินิจฉัยที่นี่นะครับอันนี้ก็ของตถาคตนัยยะที่1นะครับจะขึ้นตถาคตนัยที่2นะครับด้วยเหตุ8ประการแม้อื่นอีกส่วนตถาคตนัยที่2เนี่ยนะครับของคัมภีร์อิติวุตตกะกับคัมภีร์อุทานนะครับคัมภีร์อุทานในอรรถกถาสุปปวาสาสูตรโดยเนื้อหาก็ไม่มีความแตกต่างกันมากนักนะครับโดยพยัญชนะนะและโดยอรรถะก็ไม่ต่างกันเลยส่วนถ้อยคำที่อธิบายนั้นก็มีอยู่ในที่อื่นๆอันถ้อยคำที่จะแสดงต่อไปนะครับก็เป็นถ้อยคำที่ได้เรียบเรียงแล้วนะครับได้เรียบเรียงและข้อความตรงไหนที่อรรถกถาท่านยกมาให้ไม่เต็มก็จะเอามาใส่จนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นพระตถาคตในที่สองถ้าใช้เรียนตามเอกสารก็จะพิสดารกว่าในอรรถกถาบ้างนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอาสาธารณญาณเป็นต้นเนี่ยนะครับขึ้นในพระตถาคตในที่สองนะครับว่าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าพระตถาคตด้วยเหตุ8ประการแม้อื่นอีกนะครับคือ1เพราะเสด็จมาโดยประการนั้นมาจากบาลีว่าตถายะอาคโตติตถาคโตนะครับเสด็จมาโดยประการนั้นนัยยะที่2เนี่ยนะครับเพราะเสด็จไปโดยประการนั้นมาจากบาลีว่าตถายะคโตติตถาคโตนัยยะที่3ก็เพราะเสด็จมาถึงสัจจะอย่างนั้นนะครับคือมาจากบาลีว่าตถานิอาคโตติตถาคโตนัยยะที่4เพราะเสด็จไปอย่างนั้นนะครับตถาคโตติตถาคโตและในที่5มีเพราะมีประการอย่างนั้นนะครับตถาวิโทติตถาคโตในที่6นะครับเพราะมีความดำเนินไปโดยประการนั้นนะครับตถาปวัตติโตติตถาคโตที่7นะครับเพราะไม่ไปจากความจริงแท้คือตเถหิอะคโตติตถาคโตแล้วก็เพราะมีภาวะดำเนินไปโดยท่องแท้นะครับตถาคตภาเวนะตถาคโตมันโดยสรุปก็คือเสด็จมาโดยประการนั้นนะครับคล้ายๆกับที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่นัยยะที่2นี่จะอธิบายพิสดารกว่าเสด็จมาโดยประการนั้นเสด็จไปโดยประการนั้นเสด็จมาถึงสัจจะอย่างนั้นเพราะเสด็จไปอย่างนั้นนะครับมีประการอย่างนั้นมีความดำเนินไปโดยประการอย่างนั้นไม่ไปจากความจริงแท้มีภาวะดำเนินไปโดยท่องแท้นะครับอันหัวข้อเหล่านี้ถ้าทรงจำไม่ได้นะครับก็เกื้อกูลต่อการทรงจำพุทธคุณบทว่าตถาคตนะครับนี่อธิบายโดยพิสดารนะครับนัยยะที่หนึ่งว่าพระตถาคตเพราะเสด็จมาโดยประการนั้นนะครับถามว่าพระองค์เสด็จมาโดยประการนั้นเนี่ยพระองค์เสด็จมาอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับคราวเป็นสุเมธดาบสบำเพ็ญอภินิหารงั้นคำว่าอภินิหารก็หมายถึงมูลปณิธานหรือว่าความตั้งใจเดิมเนี่ยนะครับอันประกอบด้วยองค์8ประการแทบบาทมูลของพระทศพลพระนามว่าทีปังกรคือคำว่าอภินิหารตรงนี้นี่นะครับเป็นคำอธิบายถึงความตั้งใจหรือความปรารถนานั่นเองนะครับแต่ว่าความปรารถนาที่จะสำเร็จได้ก็เพราะอาศัยองค์8ประการคือต้องมีองค์ประชุมอ่ะนะเหมือนกับใครต้องการอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะเช่นต้องการจะซื้อรถเนี่ยนะก็ต้องมีองค์ประกอบของผู้ที่ซื้อรถได้นะครับจึงจะซื้อรถได้ถ้าไม่มีองค์ประกอบเช่นขาดสตังค์เนี่ยนะครับรถแถวนั้นไม่มีขายจะไปซื้อได้ยังไงก็ต้องมีองค์ประกอบนะครับจึงจะซื้อรถคันหนึ่งสำเร็จชั้นใดผู้ที่ตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะครับไอ้ตั้งใจนี่มันตั้งได้ละแต่ถ้าไม่ครบด้วยองค์ประชุม8ประการก็ยังไม่แน่ว่าความตั้งใจหรือความปรารถนาอันนั้นจะสำเร็จนะครับเพราะคำปรารถนาเนี่ยนะครับเหมือนกับข้อความในคัมภีร์พุทธวงศ์นะครับในสุเมธกถานะครับกล่าวว่ามนุสสตังลิงคสัมปติเหตุสัทธารทัสนังปปชาคุณสัมปติอธิกาโรฉันทตาอัฏฐธรรมะสโมทานาอภินีหาโรสมิชตินะครับหมายถึงว่าอภินิหารเนี่ยนะครับย่อมสำเร็จเพราะการประชุมธรรมะ8ประการนะครับธรรมะ8ประการนั้นก็คือ 1. ความเป็นมนุษย์นะครับ 2. สมบูรณ์ด้วยเพศ 3. ต้องมีเหตุ 4. การได้พบเห็นพระศาสดา 5. การบรรพชา นะครับแล้วก็6ความสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมนะครับ7ต้องมีบุญญาธิการนะครับ8ก็เป็นผู้มีฉันทะนะครับส่วนรายละเอียดโดยพิสดารขององค์ประชุมทั้ง8ประการก็โปรดดูในสุเมธคถานะครับในคัมภีร์พุทธวงศ์นะครับในคัมภีร์พุทธวงศ์เมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญอภินิหารนี่นะครับพระองค์ก็ทรงประกาศมหาปฏิญญาว่านะครับเราข้ามโลกพร้อมทั้งเทวโลกได้แล้วจักยังสัตว์ให้ข้ามด้วยนะครับเราหลุดพ้นแล้วจักยังสัตว์ให้หลุดพ้นด้วยนะครับเราฝึกตนแล้วจักฝึกผู้อื่นด้วยเราสงบแล้วจักให้ผู้อื่นสงบด้วยเราโล่งใจแล้วจักยังผู้อื่นให้โล่งใจด้วยเราปรินิพพานแล้วจักยังผู้อื่นให้ปรินิพพานด้วยเราตรัสรู้แล้วจักยังผู้อื่นให้ตรัสรู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคำปฏิญญาลักประมาณ7คำนี่นะครับ1ข้าม2หลุดพ้น3ฝึก4สงบ5โล่งใจ6ปรินิพพานแล้วก็7ตรัสรู้นะครับเพราะฉะนั้นใช้ปฏิญญาประมาณ7คำนี่นะครับแล้วก็ถ้าข้ามแล้วก็อยากจะให้ผู้อื่นข้ามถ้าหลุดฝึกสงบโล่งใจปรินิพพานก็อยากจะเอาคนอื่นไปด้วยนะครับสมดังที่ตรัสไว้ว่าคือพระองค์ทรงตรัสไว้ในสุเมธคถานะครับว่าเราเป็นชาติชายมีพลังนะคนมีกำลังอ่ะนะคนมีกล้ามเหมือนกันเถอะข้ามพ้นแต่ผู้เดียวจะมีประโยชน์อะไรเราบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้วจักยังโลกนี้พร้อมเทวโลกให้ข้ามได้ด้วยบุญญาธิการนี่นะครับคือด้วยบุญที่ได้สละชีวิตอุทิศแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับที่ว่านอนคว่ำลงในโคลนตมเนี่ยนะให้พระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุสงฆ์เนี่ยเดินเหยียบข้ามไปเนี่ยนะด้วยไอ้เจตนาที่เสียสละอันนี้เนี่ยด้วยบุญอันนี้เนี่ยนะขอจงเป็นไปเพื่อสัพพัญญุตญาณใช่ไหมครับแล้วเมื่อบรรลุสัพพัญญุตญาณแล้วก็จะให้โลกกับเทวโลกข้ามได้ด้วยว่างั้นนะไม่ข้ามคนเดียวว่างั้นเราเป็นชาติชายมีพลังบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้วให้หมู่ชนเป็นอันมากข้ามได้ด้วยนะจะพาคนอื่นไปให้นักๆกว่านั้นเราตัดกระแสสงสารวัฏแล้วทำลายภพทั้ง3ขึ้นสู่นาวาคือธรรมะนะครับคำว่าขึ้นสู่ธรรมะคือนาวานี่นะครับนาวาในที่นี้เป็นชื่อของอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นะครับเมื่อขึ้นสู่อริยมรรคด้วยองค์8แล้วจักยังโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามได้ด้วยเราทำให้แจ้งธรรมะในที่นี้ด้วยเพศที่ผู้อื่นไม่รู้จักจะมีประโยชน์อะไรเราบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้วจักเป็นพระพุทธเจ้าในโลกนี้พร้อมเทวโลกนะครับจะเป็นพระพุทธเจ้านะจะให้ช่วยให้คนอื่นบรรลุด้วยจริงคำพูดเหล่านี้เนี่ยนะครับดูเหมือนกับว่าเอ๊ะเพ้อฝันไปหรือเปล่านะถ้าเราอ่านไม่ดีเนี่ยนะแต่ถ้าศึกษาพุทธประวัติตอนที่พระองค์บรรลุแล้วจะรู้ว่าพระองค์เนี่ยช่วยรื้อขนสรรพสัตว์ไปมากมายจริงๆนะครับคิดดูนะธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรสูตรแรกเนี่ยนะครับพระองค์ก็บรรลุ18โกฏิอ่ะนะครับแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็แสดงธรรมไปเรื่อยเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลา45พรรษานี่หาประมาณไม่ได้นะครับผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานนะครับเพราะฉะนั้นมหาปฏิญญาที่กล่าวเนี่ยนะแท้จริงๆนะครับคำพูดเหล่านี้ที่พูดไว้เมื่อ4อสงไขยแสนกับที่แล้วเนี่ยนะครับคำพูดเหล่านั้นนั้นได้สำเร็จแล้วนะครับก็พระผู้มีพระภาคผู้เป็นที่พึ่งของโลกเมื่อตรัสมหาปฏิญญานี้นั้นอันเป็นเหตุแห่งการค้นคว้าการพิจารณาและการสมาทานหมวดธรรมะอันกระทำความเป็นพระพุทธเจ้าแม้ทั้งสิ้นไม่ให้คลาดเคลื่อนเพราะเหตุที่ทรงบำเพ็ญพระบารมี30ทัศมีทานบารมีเป็นต้นได้อย่างสิ้นเชิงติดต่อกันโดยเคารพนะครับงั้นพอพูดอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้พูดเสร็จก็นั่งนิ่งนอนนิ่งแหมฉันว่าจะทำแล้วก็ไม่ทำไม่ใช่นะครับพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะปฏิญญาแบบนี้แล้วเปล่งวาจาแล้วว่าจะช่วยให้คนอื่นข้ามด้วยนะจะช่วยให้คนอื่นหลุดพ้นจะฝึกคนอื่นจะให้คนอื่นสงบจะให้คนอื่นโล่งใจจะให้คนอื่นปรินิพพานด้วยเนี่ยนะจะให้คนอื่นตรัสรู้ด้วยเนี่ยพอพระองค์แปลงวาจาในลักษณะนี้ก็ค้นคว้าแล้วค่ะเนี่ยค้นคว้าพิจารณาแล้วก็สมาทานนะครับสมาทานอะไรครับสมาทานธรรมะ ที่กระทําให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็มีธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องปฏิบัติธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าธรรมะเหล่านั้นก็คือบารมี10ทัศนะครับนะหรือบารมี30ทัศนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องทำทั้งหมดนะครับต้องทำให้บริบูรณ์ให้ครบถ้วนด้วยนะครับตลอดระยะเวลา4อสงไขยแสนกัปด้วยนะครับแล้วก็ทรงมหาบริจาค5มีบริจาคอวัยวะเป็นต้นนะครับแล้วก็พระองค์ก็ทรงพอกพูนอธิฐานธรรมธรรมะเป็นที่ตั้งมั่นนะครับคือสัจจาธิฐานอธิฐานธรรมคือสัจจะอธิฐานธรรมคือจาคะอธิฐานธรรมคืออุปสมะและอธิฐานธรรมคือปัญญานะครับธรรมะเป็นที่ตั้งมั่น4ประการนะครับแล้วพระองค์ก็ทรงพอกพูนบุญยะสมภาระและญาณสมภารนะครับสัมภาระคือบุญนี่ก็ต้องทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับว่างั้นแล้วก็ปัญญานี่ก็ต้องพอกพูนเรียนรู้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทรงให้บุรพโยคบุพจริยานะครับการประพฤติแต่ก่อนบุพจริยาเนี่ยนะครับการประกอบความประพฤติแต่ก่อนธรรมกถาคือการแสดงธรรมยาตถะจริยาการประพฤติประโยชน์ให้แก่ญาติเป็นต้นพระองค์ก็ทำให้อุกฤษนะครับให้พุทธจริยาอันเป็นที่สุดอย่างยิ่งนะครับคือความประพฤติธรรมะเพื่อสงเคราะห์ญาติหรือว่าเกื้อกูลแก่ความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทำทั้งหมดตลอดเวลา4อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัปจึงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นะครับโอ้บำเพ็ญมหาศาลนะครับฉะนั้นมหาปฏิญญานั้นนะครับคือคำพูดที่เปล่งนั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเป็นของจริงแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นความผิดพลาดแม้เพียงปลายขนทรายก็ไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคนะคำพูดที่พูดไว้นั้นเนี่ยนะไม่ผิดเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่ผิดแม้กระทั่งเท่าปลายเข็มเหมือนกันนะจริงอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า24พระองค์เหล่านี้คือพระทีปังกรทศพลนะครับพระโกณฑัญญะมังคละนะพระเรวตะพวกพระอโนมัทสีปิยทัสสีอัฏฐทัสสีธรรมทัสสีนี่นะครับพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะนี่นะครับพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีสิกขีเวสภูกกุสันทะโกนาคามนาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนี่นะครับเสด็จอุบัติขึ้นโดยลำดับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นก็ทรงพยากรณ์ว่านะโพธิสัตว์เนี่ยจักได้เป็นหรือจักได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมครับพระองค์ได้รับพุทธยากรจากพระพุทธเจ้า24พระองค์นะครับพระองค์นี้ทรงได้รับพยากรณ์ในสำนักของพระพุทธเจ้า24พระองค์ด้วยประการฉะนี้แล้วทรงได้รับอานิสงส์ที่พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญอภินิหารจะพึงได้รับนั่นแหละนะพระโพธิสัตว์นี่นะครับเมื่อได้รับพยากรณ์แล้วนะจะไม่เกิดเช่นจะไม่เกิดเป็นหญิงจะไม่เกิดเป็นกระเทยจะไม่บอดแต่กำเนิดเป็นต้นนะจะไม่เกิดไปเป็นอสัญญาสัตว์จะไม่เกิดเป็นกาลัญชิกาสูรเป็นต้นนะนะก็อานิสงส์ทั้งหลายที่จะได้รับนะครับเสด็จมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระตถาคตเพราะเสด็จมาคือบรรลุความเป็นผู้ตรัสรู้ยิ่งด้วยความจริงแท้ด้วยมหาปฏิญญาตามที่ตรัสไว้นั้นเพราะฉะนั้นชื่อว่าพระตถาคตเพราะเสด็จมาโดยประการนั้นนะมาโดยประการนั้นคือมายังไงมาอย่างที่ปฏิญญาหรือมาแบบที่เคยพูดเอาไว้นะว่าพูดจะช่วยให้คนบรรลุเนี่ยจะช่วยให้สรรพสัตว์ได้ตรัสรู้นะคำพูดเหล่านั้นก็ทำสำเร็จแล้วจริงๆนะครับอันนี้คือความหมายของพระตถาคตในยะที่หนึ่งนะครับ เอ๊ะขออนุญาตถามไอ้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเคยพยากรณ์คนใดคนหนึ่งไหมครับว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หน้ามีไหมครับ ของผมเองยังอ่านไม่พบนะครับยังอ่านไม่พบเลย อย่างบางคนที่บอกว่าพระเจ้าประเสริฐที่นี่ก็จะได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับ ครับผมตามคัมภีร์อื่นๆก็กล่าวไปอย่างนั้นก็ตรัสถึงพระศรีอานนะครับแต่ไม่ได้กล่าวว่าภิกษุรูปใดในสมัยนั้นว่าเป็นพระศรีอานนะครับว่าพระโพธิสัตว์พระศรีอานในชาตินั้นเนี่ยเป็นอะไรเป็นใครเนี่ยก็ไม่ได้กล่าวถึงแต่ก็มีกล่าวถึงในปฐมสมโภชนะครับ อ๋อใช่ใช่ ก็มีในคัมภีร์ปฐมสมโภชนะครับไม่ทราบว่าท่านเรียบเรียงมายังไงนะคร ับอาชิตาภิกษุภิกขุเห็นไหมครับ ครับผมที่ชื่ออปราชิตะเนี่ยนะครับอันนี้โดยรายละเอียดนี้เราก็ไม่ยังไม่ได้ค้นคว้าต่อไปเลย ต่เขาก็อ้างทักษิณาวิพังคสูตรนะแต่ในทักษิณาวิพังคสูตรก็ไม่ได้ตรัสไว้อะไรแต่ก็มีหลายอย่างนะครับที่เราไม่รู้อีกตั้งเยอะนะครับก็เราเรียนรู้ได้เท่านี้ก่อนก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับยังไม่วิจารณ์ในด้านที่ยังไม่ได้ค้นคว้านะครับ ต่อไปนะครับพระองค์นี้ชื่อว่าพระตถาคตนะครับเพราะเสด็จไปโดยประการนั้นนะครับตถายะคโตติตถาคโตคือเสด็จไปโดยประการนั้นถามว่าเป็นอย่างไรคือพระโลกนาถเนี่ยนะครับพระโลกนาถคือพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกเนี่ยนะเห็นหมู่สัตว์ผู้ดำเนินไปลำบากนะครับสัตว์เนี่ยดำเนินลำบากไหมครับนะลำบากเนาะลำบากเพราะอะไรครับแก่ลำบากเพราะเจ็บลำบากเพราะไข้เป็นต้นนะลำบากทำมาหากินเนี่ยนะพระองค์นี่เห็นหมู่สัตว์ผู้ดำเนินไปลำบากเนี่ยนะเพราะทุกข์ใหญ่นะทรงมีพระมนัสคือมีใจอันกรุณาใดให้อาจหารขึ้นว่านะครับคือเห็นสัตว์ทุกข์มากๆเนี่ยนะกรุณาที่เกิดขึ้นในจิตของพระองค์เนี่ยทำให้พระองค์อาจหารให้กล้าว่างั้นเถอะให้กล้าคิดขึ้นว่าหมู่สัตว์นั้นไม่มีใครอื่นเป็นที่พึ่งเราเท่านั้นพ้นจากสังสารทุกข์นี้แล้วจักยังสรรพสัตว์ให้พ้นด้วยจึงได้ทำมหาอภินิหารคือความปรารถนาอันยิ่งใหญ่นี้ขึ้นนะครับครั้นแล้วถึงทรงถึงความอุตสาหะอันให้สำเร็จประโยชน์แก่โลกทั้งสิ้นตามที่ได้ทรงตั้งปณิธานไว้นะครับคือหมายคำว่าไอ้ปณิธานที่ได้ตั้งไว้อย่างไรเนี่ยพระองค์ก็ได้ทรงทำปณิธานอันนั้นให้สำเร็จแล้วทรงไม่ห่วงใยร่างกายและชีวิตของพระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาที่ทำได้ยากอันทำความสะดุ้งจิตให้เกิดขึ้นด้วยเหตุเพียงได้ยินทางโสตทวารของชนเหล่าอื่นนะครับโดยเฉพาะชาติสุดท้ายใช่ไหมครับที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยนะครับด้วยความทุกข์โดยประการต่างๆเนี่ยนะทีนี้เมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญพระทุกขกิริยาด้วยความทุกข์โดยประการต่างๆเนี่ยนะครับใครได้ยินนี่ก็สลดใจแล้วใช่ไหมครับโอ้โหฟังแล้วก็นะครับสะดุ้งทางความคิดเลยนะลองไปอ่านดูนะครับอ่านมหาสีหนาสูตรหรือโลมหังสสูตรนะครับหรืออ่านประวัติตอนที่พระองค์ทำทุกขกิริยานี่จะเห็นว่าโอ้โหฟังแล้วก็สะดุ้งเลยนะครับว่าโอ้โหทำได้ขนาดนี้เลยนะพระนนท์ยังสะดุ้งเลยนะครับว่าฟังแล้วโอ้โหพระองค์บำเพ็ญขนาดนี้เลยเชียวหรือกว่าจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงดำเนินโดยประการที่ข้อปฏิบัติเพื่อมหาโพธิญาณเนี่ยนะครับมาดูนะวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับอันไม่เป็นหานะภาคยะคือไม่เป็นส่วนแห่งความเสื่อมเลยนะไม่ใช่วันนี้ทำกุศลได้เท่านี้พรุ่งนี้ก็มาสเปะสปะกว่าเก่าอันนี้ไม่มีนะครับมีแต่เพิ่มขึ้นนะมีไอ้ขอไปนะถ้าพูดภาษานักเรียนเนี่ยนะครับเรียนแล้วตกสมมติว่าเรียนไปถึงป.3เนี่ยนะจะตกมาอยู่ป.2ป.1ไม่มีนะครับจะซ้ำชั้นก็ไม่มีมีแต่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นป.4ป.5ป.6มัธยม1 2 3 4 5 6ปริญญาตรีโทเอกมีแต่จะเติมขึ้นลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยไม่เป็นสังกิเลสภาคยะไม่มีความเศร้าหมองระคนปนอยู่เลยหรือทิฏฐิภาคยะส่วนแห่งการดำรงอยู่โดยที่แท้เป็นวิเศษภาคยะอย่างยอดเยี่ยมหมายความว่ามีแต่พัฒนายิ่งขึ้นดีขึ้นเขาเรียกว่าวิเศษภาคยะส่วนแห่งความวิเศษแท้จริงทรงสำเร็จโพธิสมภารนะครับอย่างสิ้นเชิงโดยลำดับแล้วจึงบรรลุพระอภิสัมโพธิญาณ นะครับคือเมื่อบำเพ็ญแล้วก็ได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจริงๆนะครับพระองค์ก็ได้ทรงแทงตลอดอริยสัจอันยิ่งใหญ่นะครับแล้วอริยสัจที่พระองค์ทรงแทงตลอดนี้ครับก็ยังช่วยรื้อขนสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากวัฏทุกข์ได้นะครับพระองค์ไม่ได้ตรัสรู้เอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียวนะครับเบื้องหน้าแต่นั้นทรงมีพระมนัสคือใจนี่นะครับอันพระมหากรุณานั้นนั่นแหละกระตุ้นเตือนทรงละความยินดีในความสงัดนะครับคือแม้กระทั่งกายวิเวกเป็นต้นเนี่ยนะของพระองค์ก็ต้องสละนะครับจิตวิเวกก็ต้องสละนะครับถามว่าสละยังไงครับขณะที่แสดงธรรมก็ไม่ได้เข้าคือขณะที่พูดนะก็ไม่ได้เข้าสมาบัติเป็นต้นนะครับแล้วก็แทนที่จะได้เสวยอุปธิวิเวกนะครับคือการเข้าพระสมาบัติทั้งหลายก็ไม่ค่อยได้เข้าเพราะต ้องสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์สละความสงัดสละความสุขอันเกิดแต่วิโมกอันสงบอย่างยิ่งแล้วก็ไม่คำนึงถึงประการที่ไม่เหมาะสมนะครับที่ชาวโลกอันมากด้วยภาลชนให้เกิดขึ้นเนี่ยนะพระองค์ก็ไม่สนใจนะครับว่าใครจะมาต้องทำอะไรกับพระองค์บ้างเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเทวทัตหรือนางจินจะมานวิกาหรือพวกเดรัจฉีทั้งหลายมาคอยขัดขวางพระองค์เป็นต้นพระองค์ก็ไม่สนใจนะครับคือไม่คำนึงถึงเลยว่าโอ้นี่นะเขาเมาต่อว่าเรานะเราไม่ช่วยเขาหรอกง้องอนอะไรเป็นต้นนี้ไม่มีนะครับถ้าเขาจะตรัสรู้เนี่ยนะครับมาโอ้ไปหาคนนี้เขาจะด่าเราอย่าไปหาเขาเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยพระองค์ไม่มีเด็ดขาดถ้ารู้ว่าเขามีอุปนิสัยแห่งการตรัสรู้ธรรมนะครับพระองค์ก็จะป้ายเขาจะผิดยังไงก็ยอมนะครับก็คือเพื่อที่จะสงเคราะห์เขาอ่ะนะแล้วพระองค์ก็ทรงสำเร็จพุทธกิจคือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิงด้วยการแนะนำชนที่ควรแนะนำหมายความว่าแนะนำเวนยสัตว์ได้โดยสิ้นเชิงนะครับคือไม่ได้ว่าไปช่วยได้หมดนะไม่ได้ว่าโหเห็นพวกยุงพวกเหลือบพวกแมลงก็ไปเทศให้ฟังหมดไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกก็จะช่วยเฉพาะคนที่พอช่วยได้พอที่จะโปรดขึ้นสงเคราะห์ได้นั่นแหละครับในข้อนั้นก็การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างพระมหากรุณาลงในหมู่สัตว์ทั้งหลายฉันใดแม้พระโพธิสัตว์ก็ฉันนั้นนะครับคือกิริยาเนี่ยนะครับประพฤติเป็นไปในแนวเดียวกันเหมือนกันทรงมีพระมหากรุณาในหมู่สัตว์ในการบำเพ็ญมหาอภินิหารเป็นต้นเพราะเหตุนั้นพระมหากรุณาของพระองค์จึงชื่อว่าท่องแท้ไม่กลายเป็นอย่างอื่นนะครับไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะมีภาวะเสมอกันในที่ทุกแห่งและในกาลทุกเมื่อนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์นี่นะครับมีใจหวังว่าทำไฉนเนาะสัตว์ทั้งหลายจึงจักพ้นจากทุกเนี่ยนะทำไฉนเนาะสัตว์ทั้งหลายจะเจริญงอกงามด้วยศีลเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะเสด็จไปคือดำเนินไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งสิ้นด้วยพระมหากรุณาอันถ่องแท้มีกิจหน้าที่เสมอกันในสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้ในกาละทั้งสามนะครับคือแม้ไม่ใช่เวลาใดเนี่ยนะทั้งที่เป็นอดีตก็ประพฤติด้วยกรุณาต่อสรรพสัตว์แม้ในอนาคตก็จักประพฤติเพื่อประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์แม้ปัจจุบันก็ประพฤติเพื่อประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์นะครับด้วยพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยนะไม่ใช่ว่าโอ้โหอดีตเนี่ยนะดุด่าว่าสัตว์แม้ปัจจุบันเพิ่งจะสงสารเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่นะครับอดีตก็มีกรุณาต่อสัตว์แล้วอนาคตต่อไปก็จักมีกรุณาต่อสรรพสัตว์แม้ปัจจุบันก็มีกรุณาต่อสรรพสัตว์เพราะฉะนั้นกรุณาที่หวังประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยนะครับที่ประพฤติเพื่อประโยชน์สุขแก่สัตว์เนี่ยตลอดเวลาในการทั้งสามนะครับเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าตถาคตเพราะเสด็จไปโดยประการนั้นนะครับก็คือเสด็จไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์เพราะมีมหากรุณาให้กระตุ้นเตือนหรือชักชวนให้บำเพ็ญขึ้นนั่นเองนะครับนะถ้าหากว่าศึกษาในพระมหากรุณาที่คุณในลักษณะนี้แล้วนะครับเราก็คงจะยินดีในการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระองค์เพราะว่าสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงทรงเปิดเผยบอกกล่าวเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นเนี่ยนะหวังประโยชน์นะครับทำด้วยมหากรุณาจริงๆนะครับเพื่อเราจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะคิดยังไงเมื่อได้ยินได้ฟังว่าคนอื่นเขาทำเพื่อเรานะครับเสร็จแล้วเราจะนิ่งดูดายไหมต่อคำสอนทั้งหลายเหล่านั้นใช่ไหมต่อไปนะครับพระตถาคตนัยยะที่3นะครับเพราะเสด็จมาถึงญาณอันถ่องแท้ตถานิอาคโตติตถาคโตนะครับเพราะมาถึงญาณที่ถ่องแท้เนี่ยนะครับเพราะว่าในหัวข้อที่3เนี่ยนะครับกล่าวถึงพยานมากมายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแปลว่าเพราะเสด็จมาถึงญาณอันถ่องแท้นะครับคือไม่ใช่ญาณอันเดียวนั่นนะครับถามว่าเป็นอย่างไรครับคือนะครับพยานที่จะแสดงเนี่ยนะครับมีหลายญาณมากนะครับนะมีตั้งแต่พวกอริยมรรคญาณเป็นต้นเนี่ยนะถามว่าเป็นอย่างไรคือชื่อว่าท่องแท้เนี่ยนะครับญาณแรกได้แก่อริยมรรคญาณ4ก่อนนะครับโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและก็อรหัตตมรรคนะครับ จริงอยู่นะครับอริยมรรคญาณเหล่านั้นนะครับชื่อว่าท่องแท้ไม่ผิดแล้วก็ไม่กลายเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะครับเพราะไม่กล่าวลักษณะแห่งสภาวะธรรมพร้อมทั้งกิจให้คลาดเคลื่อนนะครับคือลักษณะของ อริยมรรคเนี่ยนะครับมีการแทงตลอดกิจของธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยที่ไม่คลาดเคลื่อนเลยนะครับแห่งธรรมะคืออริยสัจ4ที่เป็นปวัตตินะปวัตตินี่แปลว่าความเป็นไปนะครับหมายถึงทุกขอริยสัจนะครับแล้วก็นิวัตตินะครับทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี่นะครับไม่เป็นไปนะครับคือไม่เป็นไปในสังสารทุกข์นะและเหตุแห่งธรรมะทั้งสองนั้นนะครับคือเหตุแห่งปวัตติได้แก่สมุทัยสัจนะครับเหตุแห่งนิวัตติเหตุแห่งนิโรธก็ได้แก่มรรคสัจนะครับซึ่งเป็นเครื่องรวบรวมยยธรรมทั้งมวลนะครับยยธรรมก็คือธรรมะที่ควรรู้อย่างนี้ว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาเพราะฉะนั้นในขณะอริยมรรคเนี่ยนะครับจักแทงตลอดอริยสัจทั้ง4ประการพร้อมกันนะครับโสดาปฏิมรรคก็แทงตลอดอริยสัจ4ประการพร้อมกันสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคหรืออรหัตตมรรคก็แทงตลอดอริยสัจทั้ง4นี่นะครับพร้อมกันทีนี้ในขณะที่แทงตลอดอริยสัจ4พร้อมกันเนี่ยแทงตลอดลักษณะไหนครับแทงตลอดด้วยอาการ16นะครับคือสัจจะละ4นะครับแทงตลอดสัจจะคือทุกขสัจ4สมุทัยสัจ4นิโรธสัจ4มรรคสัจ4ประการนะครับเช่นแทงตลอดทุกขสัจว่าทุกขสัจนี่บีบคั้นนะปีละนะเนี่ยนะครับอถาว่ามันบีบคั้นนะทุกขสัจเนี่ยนะครับตัวทุกข์เองนั้นเป็นสภาวะที่บีบคั้นแล้วก็แทงตลอดทุกขสัจเนี่ยนะครับอันปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยคือสังขตะนะสังขตะนี่ปัจจัยปรุงแต่งแต่ที่เห็นสังขตะนั้นหมายถึงเห็นสมุทัยนะครับเห็นสมุทัยที่เป็นเหตุปรุงแต่งแล้วก็ทุกขสัจนี่นะครับเป็นสันตาปณะนะครับเป็นความเร่าร้อนเป็นความเดือดร้อนนะครับทีนี้พอเห็นมรรคที่เป็นเหตุให้ถึงความเย็นเนี่ยนะครับส่วนทุกขสัจอีกชื่อหนึ่งคือวิปริณามะคือความแปรปรวนมันก็แปรปรวนนี้ก็แทงตลอดเพราะเห็นนิโรธอันไม่แปรปรวนนะครับถามว่าผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขสมุทัยเคยได้ยินนะครับผู้ใดเห็นทุกขสมุทัยผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขนิโรธผู้ใดเห็นทุกขนิโรธชื่อว่าเห็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเพราะแทงตลอดในขณะเดียวกันในขณะอริยมรรคนะครับเพราะฉะนั้นท่านจึงอธิบายว่าถ้าเห็นว่าทุกเนี่ยบีบคั้นเห็นว่าทุกนี้อันตัดใจปรุงแต่งเห็นว่าทุกนี่เดือดร้อนเห็นว่าทุกนี่แปรปรวนถามว่าเห็นเป็นอริยสัจได้ยังไงเพราะฉะนั้นจึงเห็นเป็นอริยสัจ4ในขณะเดียวกันนะครับแล้วก็ยังเห็นสมุทัยสัจว่าสมุทัยนี้ประมวลมานะอายุหนะเนี่ยประมวลมาประมวลอะไรครับประมวลทุกมาสมุทัยสัจนี้เป็นเหตุคือเป็นนิทานะนะครับถามว่าเหตุนี่เหตุนำอะไรมานำทุกมานะครับนี่สมุทัยนี่เป็นเหตุนะครับถามว่าเหตุนำอะไรมาก็คือนำทุกข์มาเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเหตุแสดงว่าเห็นทุกข์แล้วนะครับแล้วก็เห็นสมุทัยที่ประกอบสัตว์ไว้ในภพเนี่ยก็แสดงว่าเห็นนิพพานนะครับที่ไม่ประกอบสัตว์ไว้ในภพแล้วก็เห็นว่าสมุทัยเนี่ยเป็นกังวลเป็นปริโพธะเพราะเห็นอริยมรรคนะเป็นเครื่องตัดความกังวลเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเห็นสมุทัยนี่นะครับเท่ากับเห็นอริยสัจด้วยเท่ากับเห็นทุกขสัจเห็นนิโรธสัตว์และก็เห็นมรรคสัตว์ด้วยในขณะพร้อมกันในขณะแห่งโลกุตระมรรคนะครับทีนี้ถ้านิโรธสัตว์นะครับนิโรธสัตว์ก็คือเพราะนิโรธนี้พออัตถาว่านิสรณะนะครับแปลว่าสลัดออกงั้นตัวนิโรธจริงๆเนี่ยเป็นเครื่องสลัดออกจากทุกข์นะครับทีนี้ก็เห็นว่านิโรธเนี่ยเป็นความสงัดนะเพราะสงัดจากเหตุให้เกิดทุกข์นะครับคือสงัดจากสมุทัยแล้วก็เห็นว่านิโรธนี้อันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยใดๆปรุงแต่งได้เพราะอะไรครับเพราะเห็นมรรคนะครับที่เป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงอันนั้นนะครับแล้วก็เห็นว่านิโรธเนี่ยนะครับเป็นอมตะคือไม่ตายแสดงว่าทุกข์ไม่ตายใช่ไหมครับทุกขสัจนี้มรณะไหมเป็นมรณะใช่ไหมนิโรดนี้ ไม่ตายเพราะฉะนั้นถ้าขณะแทงตลอดนิโรธสัจจริงๆก็แทงตลอดอริยสัจที่เหลือด้วยในขณะเดียวกันนะครับอันข้อความในสัทธรรมปกาสินีเนี่ยนะครับอธิบายให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยต้องแทงตลอดในขณะเดียวกันซึ่งบทความอันนี้ไม่ใช่ในสัทธรรมปกาสินีอย่างเดียวแม้แต่ปฏิสัมภิทามรรคเองแม้แต่ในคัมภีร์อื่นๆเองก็กล่าวเหมือนกันนะครับว่าอริยสัจ4นี่แทงตลอดในขณะเดียวกันนะครับในขณะอริยมรรคนะส่วนมรรคสัจเนี่ยนะครับมีอรรถว่านำสัตว์ออกจากทุกข์คือเป็นนิยานิกะนะครับนำออกจากทุกข์จริงๆนะครับตัวมรรคเนี่ยนะเป็นตัวที่นำออกจากทุกข์ได้จริงๆแล้วก็ยังเห็นว่ามรรคเนี่ยเป็นเหตุนะครับเหตุอะไรครับเหตุเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าก็เห็นสมุทัยนะครับซึ่งเป็นเหตุแห่งกองทุกข์กันนะมรรคนี้นะครับเป็นทัศนะเป็นผู้ที่เห็นถามว่าเห็นอะไรครับมรรคนี้เห็นอะไรเห็นนิโรธหรือเห็นนิพพานมรรคนี้เป็นใหญ่ครับเป็นใหญ่เนื่องจากว่าทุกเนี่ยนะมันคับแคบนะครับทุกนี่มันเป็นคนทุกคนยากคนยากคนจนอ่ะนะลักษณะของทุกอ่ะส่วนนิพพานเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นใหญ่เหมือนกับพวกเศรษฐีทั้งหลายลักษณะนั้นนะครับผู้ที่ปรารถนาจะค้นคว้าการแทงตลอดอริยสัจ4ในขณะเดียวกันนี่นะครับก็ดูได้นะในเล่ม68นะครับหน้า301ถึงหน้า303นะครับในฉบับของเราเนี่ยนะมีอธิบายไว้นะครับนะครับเพื่อความเป็นไปแห่งอาการอันไม่ผิดแปลกกล่าวคือความตรัสรู้โดยไม่งมงายนะครับในธรรมะนั้นอันได้ด้วยการตัดขาดธรรมะอันเป็นฝักฝ่ายแห่งสังกิเลสอันเป็นเหตุกลางกั้นความอย่างรู้สภาวะตามเป็นจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะครับไม่ทรงมีผู้อื่นแนะนำทรงมาถึงคือบรรลุอริยมรรคญาณ4เหล่านั้นด้วยพระองค์เองทีเดียวการตรัสรู้อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นี่นะครับพระองค์ตรัสรู้ด้วยตัวเองนะครับไม่มีใครมาชี้แนะเลยนะครับของเราเนี่ยชี้แล้วชี้อีกก็ยังไม่ค่อยจะเห็นว่างั้นเถอะบอกจริงๆนะครับนี่ขนาดชี้แล้วนะยังไม่เห็นไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนนั่นนะครับโอ้บอดจริงๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับบอดแล้วก็ยังทายาก็พอจะเยียวยาได้บ้างนะครับแต่บอดแล้วยาก็ไม่ทานยาก็ไม่ทาเป็นต้นนี่ก็เปอร์เซ็นต์บอดถาวรจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ชื่อว่าพระตถาคตนี้เพราะอะไรครับเพราะเสด็จมาถึงมรรคญาณอย่างแท้จริงนะครับนะตถาคตนี่นะครับหมายถึงว่าพระองค์นี้ทรงบรรลุอริยมรรคญาณที่แท้จริงที่ท่องแท้นะครับไม่ผิดไม่คลาดเคลื่อนเลยนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครรับรองนะครับเพราะว่าผู้ที่ได้มรรคญาณ4นี่นะครับมีมากมายพระสารีบุตรก็ได้มรรคญาณ4พระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอานนท์พระอนุรุทธะพระทั้งหลายเหล่านี้ท่านก็ได้มรรคญาณ4นะครับท่านก็เป็นผู้รับรองได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็พวกที่เป็นกษัตริย์ทั้งหลายมาออกบวชเช่นพระเจ้ามหากัปปินะเป็นต้นเนี่ยนะท่านก็เป็นกษัตริย์แล้วก็ออกบวชนะครับแล้วก็แทงตลอดมรรคทั้งหลายเหล่านั้นด้วยนะครับถ้าหากว่าคำสอนเหล่านี้ไม่ดีจริงก็ต้องกลับไปครองบ้านครองเรือนตามเดิมแต่นี้ท่านเหล่านั้นก็ยังเสียสละประพฤติธรรมจนถึงชีพจนวายปราณนะครับจนถึงระดับขันปรินิพพานเพราะแสดงว่าอริยมรรคญาณนั้นเป็นของจริงของแท้เป็นสัจจะที่เที่ยงแท้แน่นอนจริงๆนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงหัวข้อที่จะอธิบายลำดับญาณที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้โดยคร่าวๆนะครับคือภาวะที่ท่องแท้คือพยานอันปัจจัยอะไรๆไม่กระทบกระทั่งในการทั้ง3นะครับคือญาณของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับบางญาณเนี่ยนะไม่มีอะไรกระทบกระทั่งในการ3หมายความว่ารู้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยสิ้นเชิงหรือปฏิสัมภิทา4นะครับเวสารัชญาณ4นะครับญาณที่กำหนดคติ5อาสาธารณญาณ6ญาณที่แจ่มแจ้งในโพชฌงค์7ญาณอันแจ่มแจ้งในอริยมรรค8ญาณในอนุปุพพวิหารสมาบัติ9แล้วก็ภริยญาณภริยญาณเนี่ยนะครับก็คือทศพลญาณ10นั่นเองนะครับของพระผู้มีพระภาคเจ้าญาณเหล่านี้พระองค์ก็แจ่มแจ้งเหมือนมรรคญาณมรรคญาณที่ตรัสรู้อย่างแจ่มแจ้งโดยสิ้นเชิงโดยที่ไม่มีใครแนะนำฉันใด ยานที่จะกล่าวต่อไปนะครับมียานที่มีปัจจัยอะไรไม่กระทบกระทั่งในการ3เป็นต้นก็ในยะเดียวกันนะครับคือรู้แจ้งแทงตลอดได้โดยถูกต้องไม่ผิดไม่คลาดเคลื่อนไม่งมงายนะครับในยานทั้งหลายเหล่านั้นนะครับในความข้อนั้นมีความแจ่มแจ้งดังต่อไปนี้นะครับคือยานที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยนะคือยานอันปัจจัยอะไรๆไม่กระทบในการ3คือบาลีว่าอัปปติหัตยานในการ3นะครับยานที่ไม่ถูกขัดขวางว่างั้นเถอะประสงค์จะรู้เมื่อไหร่รู้ทันทีเลยจริงอยู่เพิ่งทราบธรรมะทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งเอางี้นะธรรมะหรือสภาวะธรรมเนี่ยนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสภาวะกิจเป็นต้นความแปลกกันในการกำหนดเป็นต้นและนามโคตนามคือชื่อนะครับโคตตระกูลทั้งหลายที่เนื่องกับขันเป็นต้นในขันอายตนะและธาตุอันเป็นอดีตขันธ์ธาตุเหล่านั้นก็ต่างโดยประเภทมีหีนธรรมนะครับธรรมเลวธรรมปานกลางธรรมปณีตเป็นต้นเนี่ยนะครับของสัตว์ทั้งหลายอันหาประมาณไม่ได้ในโลกธาตุอันหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะครับพระองค์เนี่ยรู้แจ้งแทงตลอดหมดเลยนะครับว่าใครมีรูปร่างมีชื่อมีหน้าตามีผิวพรรณมีตามีหูจมูกพิการหรือเปล่าอะไรเนี่ยรู้แจ้งแทงตลอดหมดเกี่ยวข้องใช้ชีวิตยังไงในอดีตมาเนี่ยนะครับอย่าว่าธรรมดานี้เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆในอดีตนะครับพระองค์ก็รอบรู้อย่างหมดนะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะถ้าพระองค์ไม่รู้แล้วพระองค์จะมาแสดงถึงสุเมธกถาได้อย่างไรแสดงถึงประวัติพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรโกนธัญญะมังคละสุมนะเรวตะเป็นต้นเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าพระองค์เหล่านั้นพระองค์ก็เอามาแสดงมาเปิดเผยมาจำแนกให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้ได้ยินได้ฟังเป็นต้นเนี่ยแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยแจ่มแจ้งจริงๆนะครับแจ่มแจ้งแค่ไหนครับเหมือนกับผลมะขามป้อมที่อยู่บนฝ่ามือว่างั้นเถอะนะนี่เราก็เอาหยิบมะขามป้อมมาวางบนฝ่ามือดูนะครับเผื่อจะเห็นแจ่มแจ้งแบบนั้นนะอะไรครับเห็นมะขามป้อมไงนะครับอันหนึ่งพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ไม่มีปัจจัยอะไรอะไรกระทบกระทั่งเป็นไปโดยประจักษ์ในที่ทั้งปวงในความพิเศษแห่งวรรณะนะครับสีนะวรรณะคือสีสันฐานกลิ่นรสและผัสสะเป็นต้นถ้าว่าไอตัวนั้นเนี่ยมันแข็งแค่ไหนเป็นต้นเนี่ยรู้หมดนะครับของธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยนะครับคือปัจจยุบันแต่ละอย่างเนี่ยรู้แจ้งหมดเลยและความพิเศษแห่งปัจจัยนั้นแม้กระทั่งในรูปธรรมที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์แม้ที่ละเอียดยิ่งที่อยู่ภายนอกฝาและอยู่ในที่ไกลเหมือนผลมะขามป้อมที่อยู่บนฝ่ามือฉะนั้นเพราะฉะนั้นฝุ่นทั้งหลายในอดีตที่เคยมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดทั้งหมดนะครับไอเหตุการณ์ทั้งหลายที่เรารู้เราได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะที่จริงอ่ะพระองค์รู้หมดนะครับและพยานที่เป็นไปในอนาคตนะครับและปัจจุบันก็เหมือนกันนะครับคือรู้อดีตอย่างไรรู้อนาคตก็อย่างนั้นนะครับแม้ปัจจุบันก็รู้อย่างสิ้นเชิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นยานนี้ชื่อว่าไม่มีอะไรไม่มีปัจจัยอะไรกระทบกระทั่งในการทั้งสามนะครับไม่ว่าจะเวลาไหนเหมือนอย่างที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวไว้ว่ายานของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าในส่วนอดีตไม่มีปัจจัยอะไรกระทบกระทั่งนะครับประสงค์จะรู้อดีตนี่ไม่มีอะไรกั้นเลยนะครับอย่างที่ว่าไปหายใจฮืดเดียวเนี่ยครับก็รู้91กลับทันทีนะครับถ้านั่งพิจารณาสักชั่วโมงหนึ่งจะขนาดไหนนะถ้าชั่วหายใจนี่นะครับกี่วินาทีเองนะครับแป๊บเดียวนะวินาทีหนึ่งก็รู้เป็นไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับยานของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าในส่วนอนาคตไม่มีปัจจัยอะไรกระทบกระทั่งยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าในส่วนปัจจุบันไม่มีปัจจัยอะไรกระทบกระทั่งก็พยานที่ไม่มีปัจจัยอะไรกระทบกระทั่งในกาละทั้ง3นี้นั้นเชื่อว่าถ่องแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะได้ตรัสลักษณะและแห่งสภาวะพร้อมด้วยกิจแห่งธรรมะในที่นั้นไม่ให้คลาดเคลื่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุพยานที่ไม่มีปัจจัยอะไรกระทบกระทั่งในกาละทั้ง3เหล่านั้นด้วยสยัมภูยานนะครับด้วยยานที่รู้แจ้งได้ด้วยพระองค์เองนั่นแหละนะครับไม่มีผู้อื่นแนะนำอะไรหรอกแต่เราเอามั่งได้ไหมทำไมครับ เพราะไม่มีเพราะไม่ได้เสด็จมาอย่างนั้นไม่ได้ตั้งความปรารถนายังไม่ได้ทำอภินิหารอะไรมาในอดีตเหมือนกันน่ะจะมารู้เหมือนกันได้ยังไงใช่ไหมครับบารมีก็ยังไม่ได้บำเพ็ญเป็นต้นเนี่ยนะจะรู้เหมือนกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ไม่รู้เพราะไม่ได้ทำเหตุมาเหมือนกับพระองค์ท่านนะครับไม่ได้ทำเหตุมาเลยไม่รู้แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ชื่อว่าพระตถาคตเพราะเสด็จมาถึงพยานอันปัจจัยอะไรอะไรไม่กระทบกระทั่งในกาละทั้ง3อย่างทองแท้แม้ด้วยประการชนีนะครับพระองค์นี้มีพยานเนี่ยนะครับรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันอย่างละเอียดละออถี่ถ้วนหมดนะครับเพราะเหตุการณ์ในโลกในจักรวาลในอนาคตอีกสักพันโกดล้านแสนล้านปีอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยพระองค์ก็รู้หมดนะครับแต่พระองค์จะเล่าให้ฟังทำอะไรนะครับถ้าไม่มีประโยชน์นะถ้าไม่เกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคสัจพระองค์จะไม่แสดงนะครับแต่ว่าถามว่าสิ่งในอดีตทั้งหลายเนี่ยนะครับพระองค์แสดงไว้เยอะแสดงว่าไงครับแสดงว่าน้ำตาของเธอที่สูญเสียเนี่ยนะครับเพราะพ่อตายแม่ตายพี่ชายน้องชายเป็นต้นตายเนี่ยนะครับมากกว่าน้ำในทะเลมหาสมุทรอันนั้นคือพระองค์ทรงประมวลชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในอดีตนะครับถ้าหากว่าเธอไม่ละกิเลสนะศพของเธอก็จะกองกับเดียวก็สูงกว่าเขาเวปุระบรรพตแล้วพระองค์ก็ตรัสไว้นะครับโอ้นี่ถ้าหลายๆสิบกับเข้าอะไรจะเกิดขึ้นหรือแม้ความทุกข์ของปุถุชนผู้ไม่รู้แจ้งพระสัจธรรมที่จะมีต่อไปในอนาคตเนี่ยก็เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับภูเขาสิเนรุใหญ่โตเท่ากับทะเลมหาสมุทรส่วนทุกข์ของผู้ที่บรรลุพระโสดาบันก็เหลือเท่ากับน้ำเจ็ดหยดหรือว่าถั่วเจ็ดเมล็ดเท่านั้นเองนะครับเหลือหน่อยเดียวเท่านั้นเองครับของพระโสดาบันพันพระองค์ก็แสดงประมวลสิ่งเหล่านั้นมาให้สัตว์นี่นะครับได้ใคร่ครวญได้สลดใจสังเวชใจนะครับในฐานะถึงวัฏทุกข์ในอดีตวัฏทุกข์ในอนาคตแล้วก็โดยทั่วไปพระองค์ก็ยังแสดงถึงทุกข์ในการแสวงหาในการทำมาหากินในยุคปัจจุบันนี่นะครับทุกโทษที่ได้รับต่างๆนี่นะครับและพระองค์ก็สอนเพื่อให้เข้าถึงธรรมะอันเป็นที่สิ้นไปแห่งวัฏทุกข์นะครับโดยที่พระองค์ไม่ปิดไม่บังอะไรเลยนะครับเพื่อความพ้นทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายอย่างจริงๆนะครับอันนี้ก็ชื่อว่าพยานอันปัจจัยอะไรๆไม่กระทบกระทั่งในการ3ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า